Twee uur Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Nederland heeft van alle EU-landen vorig jaar de meeste goederen met risico op ontbossing uit landen buiten de EU geïmporteerd. Het gaat vooral om soja, palmolie en cacao, meldt het CBS. De goederen worden niet allemaal in Nederland gebruikt. Het grootste deel komt weer in het buitenland terecht. In juni zijn EU-regels ingegaan die ertoe moeten leiden dat import niet bijdraagt aan ontbossing. De meeste risicogoederen kwamen uit Brazilië. Er moet een maximaal bedrag komen dat online gokkers bij alle aanbieders in totaal mogen verliezen. Dat heeft de nieuwe nationaal rapporteur verslavingen geadviseerd aan het demissionaire kabinet in de strijd tegen gokverslaving. Ook raadt hij aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als zij te weinig doen om spelers te beschermen tegen een verslaving. Volgens de kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's 100.000 nieuwe spelers bijgekomen. Dat leverde de branche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Navalny wordt binnenkort overgeplaatst naar een isolatiecel in het oosten van Siberië. Dat meldt de Russische oppositieleider zelf op X. Volgens Russische onderzoeksjournalisten worden gevangenen in die gevangenis gemarteld. Dinsdag werd het hoger beroep van Navalny verworpen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar celstraf in een zwaar bewaakte strafkolonie. De Rus werd veroordeeld vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Navalny schrijft dat hij voor zeker een jaar in isolatie wordt opgesloten. Veel jongeren die in de horeca werken zeggen last te hebben van grensoverschrijdend gedrag, veelal door gasten. Dat blijkt uit een enquête van NOS Stories die door 1500 horecamedewerkers van 18 jaar of jonger werd ingevuld. 1200 van hen gaven aan wel eens met ongepaste seksueel getinte grappen te maken te hebben of met ongewenste aanrakingen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Uiteindelijk wordt het tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een donorhart redde zijn eigen leven. En nu hoopt hij met zijn wetenschappelijk onderzoek andere hartpatiënten te genezen. Zonder dat daar een donorhart bij nodig is. De nacht van NTR. Ruben Rozen Jacobson. Het is inmiddels 8 jaar geleden dat onderzoeker Roger Veltrop een harttransplantatie onderging. Na 4 hartstilstanden door zijn genetische hartziekte kwam hij in aanmerking voor een donorhart. Inmiddels doet hij als moleculair celbioloog onderzoek op zijn eigen oude hart en andere zieke harten. Hij hoopt daarmee een oplossing te bieden voor andere mensen met hartfalen. Morgen, 29 september, is Wereldhartdag. Daarom ga ik deze nacht met Roger in gesprek over zijn onderzoek. Maar natuurlijk ook over zijn hartfalen uit het verleden. Want je overleeft niet zomaar 4 keer een hartstilstand. En een donorhart is nog altijd niet voor iedereen zomaar beschikbaar. Roger staat inmiddels in nauw contact met andere hartpatiënten. En in de toekomst zou zijn onderzoek zomaar kunnen zorgen dat een donorhart niet meer de enige oplossing is. Roger, goedenacht. Welkom in de studio. Goedenacht, dankjewel. Heel fijn dat je hier bent. Wij gaan het deze nacht hebben over jouw onderzoek naar genetische hartfalen. En we hebben al een beetje naar gehint. Dat onderzoeksgebied is niet zomaar komen aanwaaien voor jou. Je hebt tot 2015 zelf ook last gehad van zulke hartfalen. Kun jij enigszins toelichten waar jij last van had? Ja, zeker. Ik heb in 2007 ben ik gediagnosticeerd met hartfalen. En dat kwam eigenlijk dat ik merkte dat ik moe werd. Vanuit een fitte situatie, daarna werd ik snel moe. Traplopen ging moeilijker en toen is het begonnen van, joh, er is iets aan de hand. Je merkt dat er iets speelt. En van daaruit, je pakt de normale route. Dus je gaat naar de huisarts, huisarts verwijst naar de cardioloog. En van daaruit is het toen supersnel gegaan. Ja. Ja, en dan kwam je erachter dat het echt fout was. Ja, dat was in 2007. In 2006 is het al een klein beetje begonnen. Sneller vermoeid, maar dan wordt het natuurlijk doorgaans weggeschreven naar vermoeidheid, druk op het werk, dat soort zaken. En daar merkte ik dat het snel achteruit ging. Ja, en hartfalen komen in je familie voor. Ja. Wist je dat ook al? Ja. Alleen was de verwachting niet dat ik dat zou hebben. Juist omdat ik superfit was. Ja. Daarvoor op hoog niveau gesport. Een heel actief bestaan. Veel gewerkt, veel gestudeerd. En op dat moment was ik aan een promotieonderzoek bezig in Amerika, in Philadelphia. Dus de laatste bij wie het verwacht werd, dat zou bij mij zijn, denk ik. Ja, maar het kwartje ging wel vallen waarschijnlijk. Ja, toen het eenmaal zover was dat je bij de klinische geneticus zit en dat er onderzoek gedaan wordt naar een mogelijk DNA-foutje. Nou, dan begint het langzaam in te dalen van, joh, dit zou toch inderdaad wel eens genetisch kunnen zijn. Wisten ze ook wat het genetische defect was? Nee, binnen de familie. En dan hebben we het over meerdere generaties waarin dat er al problemen zijn ontstaan. Dat er was het eigenlijk een slecht hart. Dus mijn oma, die ik nooit heb gekend, want die is in de jaren 60 overleden, toen heette het gewoon slecht hart. Ja. En toen was er nog geen sprake van genetisch hartfalen. Nee. Dus ik ben de eerste in onze familieboom waarbij het gezegd is, joh, dit is een foutje in de DNA. En toen was het is het dan ook ondertussen ook vastgesteld bij andere gezinsleden, familieleden? Ja. Zijn ze ook naar aanleiding van jouw hartfalen gaan kijken naar andere... Ja, met de nieuwe richtlijnen die er nu zijn. Op het moment als er een foutje in de DNA zit wat kan leiden tot hartfalen, merk je dat er de rest van de familie wordt ook gescreend. Ja. Dus er wordt gevraagd om een DNA-onderzoek te doen om te kijken of hetzelfde foutje bij familieleden aanwezig is. Hey, Jesse, hoe zag je leven eruit voordat jij last kreeg van je hart? Superactief. Ik was dus in Amerika op dat moment bezig met een promotieonderzoek. Nou, dat is in Amerika, net als in Nederland, maar in Amerika misschien een extremere vorm. 7 dagen per week werk, druk. Dus vandaar dat mensen ook dachten, het zal wel de stress zijn. Exact, ja. Ja, maar ook daar heb ik bijvoorbeeld nog gevolleybald. Ja. Ik ben altijd een actief volleyballer geweest. Ja. En ja... Daar kon ik nog alles. En ik werkte op de 14e verdieping. Dus ik heb superveel traplopen. Want we hadden twee van die kleine oude Amerikaanse liftjes. Dus daar ging ik nooit op wachten. Nee, dat is mooie inspiratie deze week van de vitaliteit. Ja, 14e ja. verdieping met de trap. Ja. Daar kunnen we veel van leren. Uiteindelijk heb jij 4 keer een hartstilstand gehad. En overleefd dus. Ja. Wat maak je mee als je zoiets overkomt? Zeg maar emotioneel. Ja, nou dat is echt wel heftig. Zeker op het moment dat je daarna ook in gaat verdiepen wat er theoretisch aan de hand is. Ook als je gaat kijken wat de overlevingskansen zijn. Helaas overlijden heel erg veel mensen. Ongeveer 90% van de mensen met een hartstilstand overlijden daaraan. Dus de kansen dat ik het zou overleven zelfs 4 keer, die waren natuurlijk super klein. Maar als je dat 1 voor 1, als ik ze terughaal... zijn dat hele nare, duistere periode geweest. Omdat je verliest echt het vertrouwen in je lijf. Ja. En dat is een heel raar gevoel. Steeds dat is meer. Iets anders als je jeuk hebt en je krabt. Dit gebeurt aan de binnenkant en je kunt er niks aan doen. En dat is een heel machteloos gevoel. Ja. En jij herkende dat ook, want er is een bekend geval natuurlijk van een hartstilstand. Dat was de Deense voetballer Eriksen op het EK van 2021. En toen je dat zag, heb je het live gezien? Ja, gebeuren? Ja, ik heb de wedstrijd gezien. Je herkende meteen. We gaan even luisteren naar een fragment van dat moment. Wat is er aan de hand met Eriksen, zegt hij. Die ligt te schokken op het veld terwijl ik dit vertel. En dat ziet er niet best uit. De staart daar uit zijn ogen. Met een hele rare blik in de ogen ligt Christian Eriksen op de zijlijn. En er is ook wel sprake van paniek. Iedereen gooit zich er bovenop. En inmiddels begint ook op de tribunes tot de mensen door te dringen. Dat we naar iets zitten te kijken. Wat zeer ernstig is. Eriksen zal echt niet meer gaan voetballen vandaag. En laten we hopen dat hij dat in de toekomst toch nog wel gaat doen. Want het is echt helemaal foute boel nu. Ja, veel onzekerheid nog op dit moment. Het goede nieuws is dat inmiddels Eriksen weer op het veld staat. Hij heeft overleefd. Maar jij zag dit live. Wist je meteen wat er aan de hand was toen je dit zag? Nee, eerst denk je... De gemiddelde voetballer ligt vrij snel op de grond. Die stelt zich aan. Ja, dus dan, maar je merkte wel op het moment als je op de grond ligt... en je merkt dat daar geen... grote gebaren bijkomen of een appel richting de scheidsrechter... dan merk je wel van, oké, hier is iets aan de hand. En dus het kwam wel vrij snel. Maar eerst dat hij naar de grond ging, dat zei me niks. Maar daarna, als je het in de herhaling ziet, dan merk je pas... Dit is herkenbaar. Ja, en je weet hoe dat voelt natuurlijk. Ja. En je zei net, als je eenmaal gaat verdiepen in wat er nou eigenlijk gebeurt met je lichaam... kun je ons dat even uitleggen? Wat gebeurt er nou tijdens een hartstilstand? Ja, het begint vaak met een, wij noemen dat bijvoorbeeld een elektrische storm. Dus je hebt een normale hartritme. En tijdens het sporten, bijvoorbeeld dan bij Eriksen, dan gaat hij ongeveer 150 slagen per minuut. En op dat moment kan er een elektrische storm ontstaan. En dat wil dus zeggen dat dat het hart in het begin niet stilstaat. Want de hartstilstand klinkt alsof het stilstaat. Maar het begint vaak met fibrilleren. Dus een onwillekeurig samentrekken van het hart. Waardoor de bloedrondpompen heel inefficiënt gebeurt. En van daaruit is er te weinig bloedsomloop. En dan krijg je dus gewoon tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in je hersenen. En daardoor verlies je uiteindelijk je bewustzijn. En dat is wat uiteindelijk gebeurt, hè? Want dus Eriksen stort neer op de grond. Maar dat is niet het moment dat zijn hart stopt met kloppen. Nee, dat is royaal aantal seconden daarvoor. Dat kan 30, 40 seconden daarvoor al gebeurd zijn. En het moment dat hij naar beneden gaat, dat is natuurlijk het moment dat de coördinatie compleet wegvalt. En dat, vooral dat moment komt heel bekend voor. Want dat mijn eerste keer was tijdens een volleybalwedstrijd. En dat was een recreatieve volleybalwedstrijd. En eerst denk je, je wordt duizelig. Iedereen wordt wel een keer duizelig. Dus in het begin denk je van, oké, even schudden en dan komt het weer goed. Maar vanaf dan, in plaats van dat het weer goed is, wordt het alleen maar erger. Verlies je bewustzijn. Maar je merkt zelf dat er iets aan de hand is. En dat vind ik het hele aparte wat ik elke hartstilstand heb meegemaakt. En dat is het herkenbare eraan. Dat je merkt wat er aan de hand is. Je kunt alleen niet reageren. Je kan niks doen. Nee. Uit je hersenen hebben gewoon niet genoeg zuurstof om iets te doen. Ja. En uiteindelijk word je dan opeens wakker in het ziekenhuis, neem ik aan. In mijn eerste keer dat. Dus op het moment dat gebeurt en je wordt duizelig, je gaat op je knieën. En ik wilde gewoon dicht bij de grond zijn, want je bent duizelig. Dus je wilt gaan zitten of je wilt op je knieën. En dat zie je heel vaak ook gebeuren. Ja. Dus dat is een beetje dezelfde de actie die er gebeurt bij mensen met een hartstilstand. En wat er daarna ging het lichtje uit. En wat ik van anderen heb gehoord die erbij waren, dan is dat je voorover gewoon valt. En dan echt als een pop. Dus je vangt jezelf niet meer op. Nee. En je gaat gewoon naar de grond. En dat was bij Eriksen precies zo. Misschien goed om eventjes duidelijk te maken, want heel veel mensen zullen ook aan een hartaanval denken. En dat zijn twee verschillende dingen, denk ik, hè? Ja, klopt. Een hartstilstand is dat, zoals ik zojuist uitlegde, het onwillekeurig samentrekken en daarna een stilstand van het hart. En een hartaanval is een hartinfarct. Een hartinfarct is een zuurstofprobleem door bijvoorbeeld een bloedstolseltje in de kransslagader. Ja, dat het hart niet genoeg zuurstof krijgt. Ja, en dan sterft een stuk van het hart af. Juist. Ja. Je hebt 4 keer een hartstilstand meegemaakt. Ja. Dat kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik. Nee, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Hoe komt het dat jij dat 4 keer hebt? Ja, dat was dus het genetische probleem. Ja. En we weten nog niet genoeg van diverse genetische problemen. Wat dat precies kan veroorzaken. Maar we weten wel, bij dit soort hartfalen kan het er echt plotseling gebeuren. Dus alle keren daarvoor heb ik geen aanleiding gehad. Dus ik voelde me niet al heel slecht dagenlang. Of dat je vreselijk vermoeid was of zoiets. Het gebeurt echt plotseling. Het kan uit het niks kan het gebeuren. Ja. En in 2015 kom je eindelijk na 4 hartfalen in aanmerking voor een donorhart. Dat is lang niet zo vanzelfsprekend voor iedereen met een hartziekte. Waarom is dat? Waarom is het zo complex? Meerdere factoren spelen daar een rol. Wat belangrijk is dat er een enorm tekort is aan donorharten. Een donorhart moet... Hoe groot is dat tekort? Wat moet ik voor me zien in aantallen? Nou, er zijn vele honderden mensen die wachten op een donorhart, die op de wachtlijst staan. En de wachtlijst vind ik altijd persoonlijk een heel naar woord. Omdat het wachten vind ik met een bak popcorn voor de tv, dat is wachten. Dit is echt overleven. Ja. Er zijn mensen die echt niks meer kunnen, dag in dag uit met angsten lopen. Of lopen, zitten of liggen. Ik ben zelf heel lang, vele maanden in het ziekenhuis gebleven voordat ik een donorhart had. En ik en had eigenlijk misschien eerder immobiel eigenlijk geweest in het ziekenhuis. Ja, 3/4 jaar tot 1 jaar echt in een ziekenhuisbed gelegen. En ik had eerder al een donorhart eigenlijk nodig, maar omdat mijn hart dus al zo slecht was. Maar toen heb ik een steunhart gekregen. En dat ondersteunt dus het hart, nog steeds je eigen hart. Ja, dat maar is dat is een mechanische ondersteuning. Het is een apparaatje, voor de mensen die een webcam kijken, die kunnen nu even krijgen een plaatje te zien van de steunhart. Dat is een apparaatje in je lichaam krijgt. Ja, klopt. Dus er is een bevestiging aan het hart zelf. En dan het bloed wordt eigenlijk uit het hart gehaald en wordt met een pomp. Met een kleine impeller. Dus dat wordt echt uit het hart gezogen. En dat wordt in de aorta teruggeduwd. Dus het is echt een letterlijke mechanische ondersteuning. Dus je leeft dan op dat moment op batterijen. Want je hart wordt eigenlijk lam gelegd. En je leeft dus compleet op batterijen. Dus er zitten 2 accu's die je altijd bij je moet hebben. Die accu's gaan een aantal uur mee. En je moet zorgen dat je altijd reserveaccu's hebt. Want er is geen escape route op dat moment. Als de batterijen op zijn, stopt je hart. Ja. Dus dan, wat mensen hier zien op de webcam, dat zat dus in jouw lichaam. En dit is even voor de duidelijkheid anders dan een pacemaker. Een pacemaker geeft gewoon het impulsje dat je nodig hebt. Ja. Dit is echt jouw Dit is accu. Dit is echt letterlijk de overname van het hart. En de pacemaker is een hartondersteuning inderdaad. Ja. Je zegt het, honderden mensen dus wachten, wachtlijst. Nou, je vindt niet zo'n fijn woord, maar goed, dat is wel het officiële woord. Ja. En voor hoeveel harten per jaar die er... Dat verschilt, maar enkele tientallen transplantaties per jaar. En er zijn 3 transplantatiecentra in Nederland. Dat is het UMC van Groningen, van Utrecht en van Rotterdam. Ja. Daar wordt getransplanteerd. En dan heb je het over enkele tientallen maximaal per jaar. En er zijn honderden mensen die erop wachten. Komen er niet genoeg harten beschikbaar? Of? Nee, en ook dat is aan de ene kant ook gelukkig. Want je hebt iemand nodig die al ten eerste... donor is. Die moet je ingeschreven hebben vanuit een donorcodiciel. En dat is al super belangrijk. Maar zelfs voor de mensen die een donorcodiciel hebben ingevuld, de kans dat dan het hart gebruikt kan worden, is ook super klein. Omdat het precies op het goede moment, de goede bloedgroep en alles wat er gecheckt moet worden, moet op dat moment passen in een korte afstand van de universitair medisch centra waar er getransplanteerd wordt. En als je uiteindelijk je hart krijgt, is de kans op overleven ook nog onzeker. Ja. Wat kan er fout gaan? Afstoting. Afstoting is een hele bekende en iets wat goed onder controle gehouden moet worden. Ja. Dus daar krijg je direct medicatie voor. Want je hebt een ander hart van iemand anders, dus met ander DNA. En dat is dat je lichaam herkent het als vreemd weefsel. Dus zal proberen dat af te stoten. Dus je hebt medicijnen daarvoor om de afstoting te onderdrukken. Ja. Hoe groot was de kans eigenlijk in statistieken dat jouw harttransplantatie niet goed zou komen? Ik denk in mijn geval was er een kleine overlevingskans, omdat ik al dermate verslechterd was. In die tijd wachtte ik al heel lang op een donorhart en ging de rest van het lijf heel hard achteruit. Dus hoe erg was je eraan toe? Dermate erg dat de rest van de organen dat het ook lastig werd. Ik heb in een periode 52 pillen per dag gehad over 10 rondes. Dus dat was continu alleen maar fine-tunen om te kijken welk pilletje moet je nu hebben om het zo goed mogelijk te overleven. En dan was het echt van dag tot dag overleven. Maar je lag in een ziekenhuisbed de hele tijd? Ja. Dat moet een hele nare periode zijn geweest. Ja. Inmiddels zijn we 8 jaar verder. Je zit hier kerngezond tegenover mij. Dan zo oogje in ieder geval. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja. Ik ben fit. Ik kan alles. Ja. Ja. En dat is een flink contrast. Ja. Maar het is geen garantie dat jouw hart het eeuwig zal blijven doen. Nee, klopt. Er is deels fysiek. Dat je weet dat er ook een eindtermijn aan het hart zit. En natuurlijk krijg je er geen garantiebriefje bij van zo lang hebben we nog. Als het maar zo. Maar dit is een heel belangrijk... onderdeel daarvan is dat je de realisatie hebt dat je nog aan het tweede leven bezig bent. En dat heel mooi is dat je dat weer kan doen. Maar er gaat ook geen enkele dag voorbij dat je niet zelf denkt van... en wat verder? En hoe lang heb je nog? Want hoe lang heb je nog? Ik bedoel, om het maar even heel erg bot te vragen. Ik hoop voor mezelf, en dat is een beetje, een streefpunt. Het klinkt een beetje raar als je het over je eigen leven hebt, maar... Ik zie volgens nog geen aanleiding dat ik de 20 jaar niet zou halen. Maar je weet ook... 20 jaar bedoel je sinds het moment dat je, dat je het hart kreeg? Ja, klopt. Want zo'n hart heeft een bepaalde duur of zo, gemiddelde levensduur. Ja, gemiddeld gaan we naar de 12 tot 14 jaar. En dat gemiddelde wordt natuurlijk behoorlijk onderdrukt door de mensen die het eerste jaar overlijden. Door wel dus de afstoting. En er zijn ook mensen die binnen de eerste jaren overlijden door dit soort problemen. Maar je ziet wel dat er gelukkig door betere gepersonaliseerde medicatie. Dus dat we niet één op één. Dus niet een medicatie voor een hele groep. Maar dat er echt gekeken wordt wat heb jij nodig. En daardoor zijn de gemiddeldes echt wel omhoog gegaan. Ja, mooi. Nou, ik hoop voor jou dat jij het gemiddelde nog meer omhoog haalt. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je wel anders in het leven staat. Ja, zeker. Met dit perspectief. Ja, dat doe je zeker. Je bent veel bewuster van je leven. Je bent heel anders bezig. Ja, je bent er ook altijd mee bezig, omdat het ook over voeding gaat. Ook over lifestyle. Ja. Als we in de tijd van coronavirus, dat iedereen natuurlijk heel veel handen moest wassen. En bezig moet zijn met hygiëne. Dat is natuurlijk iets wat ik nu standaard doe. Ja, je moet wel beter oppassen natuurlijk. Ja. En bepaalde dingen die je wel niet mag. Ja. Maar dat doe je graag, denk ik. Het zijn kleine Ja, dat is een kleine aanpassing. Ja. Dus als je weet dat er een griepgolf is, dan ga je dus niet in een café staan. En als er een, je zorgt inderdaad voor de handhygiëne, dat soort zaken. Ja. Nou, we gaan zo meteen verder praten over hoe jij je als onderzoeker verdiept in je eigen hart en de genetische hartziekte waar we het net over hebben gehad. Maar we gaan eerst even naar muziek. En het eerste nummer dat we met je hebben meegenomen is ook nog wel, heeft nog betekenis voor waar we het net over hadden, die tijd die je in het ziekenhuis hebt doorgebracht. Het nummer is namelijk Waiting on the Day van John Mayer. Nou, ik hoor het eigenlijk al, Waiting on the Day. Dat klinkt ontzettend toepasselijk. Vertel. Ja, ik heb dat van mijn broertje. Die kwam met een album aan. De dag dat ik hartstilstand 2 en 3, die waren op dezelfde dag. Jeetje, sorry. En dat was natuurlijk misschien wel de zwartste dag uit mijn leven. En ik lag in het Katrineziekenhuis in Eindhoven. En hij kwam op bezoek en hij had een sticky bij met dit album. En ik ken dit hele album niet. En heb ik geluisterd. En dit nummer sprong er voor mij uit. En dat is toen heel belangrijk geworden eigenlijk. Inderdaad, Waiting on the Day. En dat was niet op dat moment al dat ik al uitkeek naar een donorhart. Want dat was nog helemaal niet ter sprake gekomen. Nee. Vlak daarna is er een overleg geweest dat Eindhoven heeft gezegd, wij zijn een gespecialiseerd ritmecentrum, maar wij zijn geen transplantatiecentrum. En we hebben de mening van UMC Utrecht nodig om te kijken of dit richting harttransplantatie moet of niet. En, maar het is eigenlijk vooral het complete geloof en vertrouwen in je lijf. Want dat als je 2 keer op een dag een hartstilstand krijgt, dan heb je het idee van oké, dan zal nummer 3 er ook wel aankomen nu. Ja. En dat is een gevoel die ik heel moeilijk vind om te omschrijven. Maar je bent alles kwijt in je leven. Je hele lijf doet pijn. Ik ben op die dag 2 keer gereanimeerd. Dus dan is dat dat is echt een hele heftige... Nou, niet alleen dag, want je ligt dan natuurlijk weken nog in het ziekenhuis. Dus dat is... En dit nummer heb ik heel veel gedraaid in die tijd. Ja. Mooi. Nou, laten we hopen dat je niet nare herinneringen herbeleeft, maar in ieder geval mooi terugkijkt dat het beter gaat. We gaan luisteren naar Waiting on the Day van John Mayer. When you hang your things instead. nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht moleculair celbioloog Roger Veltrop te gast. Ik sprak net met hem over zijn genetische hartziekte en de harttransplantatie waardoor hij nu nog leeft. Inmiddels doet Roger zelf onderzoek naar hartcellen om genetische hartfalen te voorkomen bij andere mensen. Heb je een vraag aan Roger over zijn onderzoek of over zijn eigen ervaringen met hartfalen? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Roger, je hebt inmiddels al flink wat jaren verdiept in het hart. Maar jouw achtergrond ligt eigenlijk in de virologie van virussen. Dus dat was dus voordat jij je harttransplantatie had. Wat was exact je expertise? Dat was het coronavirus. En dat was in de periode dat nog niet zo bekend was. Nee, precies. Ja, maar we hebben voor de duidelijkheid, we hebben het niet over het COVID-virus. Nou, daar hebben we het wel over. Het is het zusje ervan. Eigenlijk, okay. We hebben dit nu SARS-coronavirus 2 genoemd. In deze hele pandemie. En ik heb aan 1 het onderzoek gedaan. En dat zijn minime verschillen tussen 1 en 2. Ja. Ja. En dit is eigenlijk al onderzoek naar het coronavirus voordat het mainstream werd. Toen het in 2020 COVID-19 opkwam, begon je handen weer te kriebelen om daar weer onderzoek naar te doen? Of had je eigenlijk met een nieuw interesse aangeboord? Dat nieuwe interesse. Het is een interessant vakgebied, de virologie. Maar het is heel veel repetitie. Het is heel veel herhaling. Ja. Je gaat continu infecties meten. Je gaat kijken hoe gaat het coronavirus nou echt in de cel. Iedereen kent de animatie wel dat het virus gaat naar de cel, is in de cel. En dan komen er heel veel virussen uit. Maar wat mijn onderzoek toen was, is: maar wat is nou de precieze methode? Hoe kan een virus nou de cel infecteren? Wat is de manier hoe die binnenkomt? En wat is de route die die pakt? Ja. En als je dat weet, dan kun je het ook proberen te voorkomen. Juist. Ja. Veel herhaling dus. Ja. Maar heb je iets aan die kennis gehad bij het onderzoek naar hartcellen uiteindelijk? Zeker, ja zeker. Het was heel duidelijk dat op het moment dat het SARS-virus overkwam weer vanuit China. De SARS-1 in 2003 was ook in China. En dat is nooit bij ons heel erg in de aandacht geweest, omdat het daar bleef. En die van 2019 was echt was het van China naar Italië. Nou, en toen dat gebeurde, dan voel je de bui wel hangen. Ja, dan weet je dat het een wereldwijd probleem gaat worden. Als het al zo verspreid van China naar Italië, dan weet je dat het heel snel gaat. Ja, je voelde de bui eerder hangen. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk ben je dus geswitcht na je transplantatie naar wat jou ook heeft, jouw eigen genetische aandoening. Dat is uiteindelijk waar je onderzoek in bent gaan doen. Daarvoor doe je dus ook onderzoek op je eigen hart. Ja. Wat dus nu niet meer in jouw lichaam zit, even voor de duidelijkheid. Ja. Je hebt nu een donorhart en jouw eigen hart is eruit gehaald. Hoe zit dat? Hebben ze dat aan jou meegegeven en heb je dat ergens liggen? Het is natuurlijk een redelijk bizar verhaal. En ik heb ik ben onderzoek gaan doen. Dus nadat ik weer opgeknapt was, heb ik een lange revalidatieperiode gehad. Daarna nog een studie gedaan. Dus dat was toen de derde studie die ik toen voltooid heb. Dus dat was de cardiovasculaire biologie. Dat heb ik in Maastricht gedaan. En van daaruit onderzoek gaan doen. En ik ben naar Utrecht gegaan en gevraagd of dat mocht. En daar hebben ze gezegd, nou, het is natuurlijk geen McDonald's. Je kunt het niet zomaar even afkomen halen. Dus dat is een complete wetenschappelijke aanvraag geweest, waarin dat je de mutatie weet. Dus welk DNA-foutje zit daar precies? En heb je dan toevallig dit liggen? Ja, natuurlijk, want dat weet ik, want ik ben daar getransplanteerd. Dus dat is een wetenschappelijke aanvraag geweest. En uiteindelijk is dat gelukt. En zijn we uiteindelijk wij noemen dat dan primair weefsel. Dus dat is het echte eigen hart, het patiëntenmateriaal. Ja. En daar ben ik dan ook onderzoek op gaan doen. En dat weer bijvoorbeeld vergeleken met een huidbiopt. Dus dat zijn andere cellen uit je huid. En daar ben ik op een gegeven moment alles mee gaan vergelijken. Dus ik heb mijn lichaam echt gebruikt als een experiment. Het klinkt als een heel mooi overwinningsverhaal. Ja. Het hart heeft jou natuurlijk ontzettend in de steek gelaten. En nu gebruik je het om andere mensen sterker te maken. Ja. Maar heb je dat hart dan dus nog steeds? Doe je er nog steeds onderzoek op of hou je er nog steeds weefsel uit? Ik haal er niet nog steeds weefsel uit. Het is niet dat je het hele hart mee hebt gekregen. Oh nee. Ik krijg bijvoorbeeld een... wat er eigenlijk gedaan wordt, is op het breedste stuk van het hart wordt daar een snede gemaakt. Yes. En de snede, dan heb je over het achtje wat je dan krijgt. Dus je hebt de linkerhartkamer, de rechterhartkamer. Dus van bovenaf gezien, als je dat doorsnijdt, dan zie je een achtje. En dat achtje heeft heel veel kleine vierkantjes. En de vierkantjes worden dan minime stukjes van afgesneden. Ja. En van daaruit kun je dan onderzoek doen. Maar die heb ik nu in Maastricht. Ja. Dus dat hart ligt daar wel. Je hebt het ook gezien. Ja, maar dat is dat klinkt nu alsof het een groot bloedig orgaan op mijn, bureau ligt. Maar dat zit in principe vastgemaakt op glazen plaatjes. Ik hem bijvoorbeeld met microscopie kan onderzoeken. Maar ik kan daar bijvoorbeeld ook kleuring op doen. Als ik bijvoorbeeld wil weten welke eiwitten dat er precies in zit. Daar moet toch een bepaald gevoel bij zitten, denk ik, of niet? Ja, vooral in het begin. Zeker met het eigen onderzoek toen ik van bloedcellen hartcellen maakte. Als je dan voor de eerste keer je eigen hart ziet kloppen, want het is jouw DNA, het zijn jouw cellen, jouw hart. Dan is dat een heel, heel vreemd gevoel. Ja. Ja. En je hebt jouw hart gekozen vanwege de genetische aandoening, of eigenlijk de andere kant op misschien. Maar in ieder geval, jij doet onderzoek naar de specifieke genetische aandoening, onder andere waar jij last van hebt, jouw familie. En we hadden het daar eerder al over, hè, die genetische aandoening. Dat gaat dus om een mutatie van het zogenoemde LMNA-gen. Dat is een gen dat zorgt voor de productie van lamine AC-eiwitten, heb ik mij laten vertellen. Ja. Wat doen die eiwitten in het hart? Ja, het is een heel belangrijk. In iedere cel in je hart, daar zit een celkern. En de celkern bevat de DNA. Dus dat bevat de genetische informatie. En daarin zit dus het foutje in de DNA. In die celkern. Die celkern wordt eigenlijk bij elkaar gehouden met een elastiekje. En dat elastiekje dat zit aan de binnenkant van de celkern. En dat is het lamine-netwerk. Dat bestaat uit lamine AC-eiwitten waar je het over had. En als je daar een foutje in hebt, dan kan dat leiden tot een krachtoverdrachtprobleem. Dus de celkern praat continu met de omgeving, met de rest van de cel, maar ook met alles wat er aan de buitenkant van de cel gebeurt. En al die krachten, want je hart klopt continu, dus elke krachtoverdracht wordt elke keer informatie gegeven aan de celkern. Ja. En daar, in die overdracht zit dus een probleem. Daar gaat het fout. Ja. En daar is het fout gaan. Dit is dus, omdat het aan de genen ligt, is het dus iets wat in de familie speelt. Ja, hebben nou, want dit heb ik niet helemaal helder voor, maar hebben andere familieleden van jou nou ook hartfalen gehad? Hartstilstanden? Ja. Oké. Okay. Ja. En ook donorharten nodig gehad? Of? Nee, ik ben gelukkig de enige met een harttransplantatie. We hebben mensen die de mutatie hebben in de familie. Mensen die de mutatie niet hebben in de familie. Mensen die de mutatie wel hebben, maar er geen last van hebben. En dat maakt het natuurlijk super complex. Ja. Is het DNA-foutje genoeg om er ziek van te worden? Dus dat... Of speelt er dan nog iets anders mee? Je hebt er veel pech in gehad eigenlijk, hè? Ja. Jijzelf, ja. En hebben we het nu over deze aandoening, maar er zijn meerdere genetische aandoeningen, neem ik aan, die voor hartfalen kunnen zorgen? Ja, er zijn duizenden DNA-foutjes die kunnen leiden tot hartfalen. Echt allerlei verschillende. Ja. Wat ik interessant vind, is dat je zegt dat ik dan pech heb gehad. En zelf beschouw ik het altijd als geluk dat je er überhaupt nog zit. Want ik heb heel vaak gehoord dat ik inderdaad pech heb. Ja. Omdat je 4 keer een hartstilstand. En ik heb heel veel operaties gehad. En ik heb een pacemaker en een ICD en medicijnen. En een cardioversie. Zo'n schok om je hart weer in het goede ritme te krijgen. Dat gebeurt natuurlijk in alle ziekenhuizen in Nederland. Dus aan de ene kant voelt het heel erg alsof je pech hebt op zo'n moment. Maar als je 4 keer een hartstilstand overleeft en ik zit er nu zo bij en ik doe onderzoeken en ik doe waar ik daar plezier in heb, dan voel ik me altijd geluksvogel. Ja, exact. Ja. Ik vind het heel mooi dat je dat nog even zegt, want dat is ook waar we eerder over hadden. Je gaat heel anders in het leven staan. En je beseft eigenlijk hoeveel geluk je hebt inderdaad, dat ondanks die hartstilstanden dat je hier nog zit. Dus goed dat je dat inderdaad nog even zo benadrukt. Het is een andere instelling, ja. Maar we hebben het dus over duizenden verschillende genetische aandoeningen. Ja. Jouw focus ligt in op het LMNA-gen, want dat is ook jouw genetische aandoening. Wat houdt jouw onderzoek in naar die genen en die eiwitten? Ja, er is heel veel niet bekend daarin. Je merkt dat er nog steeds ziektebeelden ontdekt worden die te maken hebben met dit gen. Zelfs een paar jaar geleden is er nog... Je verwacht op een gegeven moment dat alle ziektes wel bekend zijn. Hè? Ja. En dat is dus niet zo. Waarom is dat niet? Omdat heel veel ziektebeelden zo anders eruit zien. Dus progeria bijvoorbeeld, dat is die snelle verouderingsziekte. Dat zijn kinderen, die zijn 15, 16, 17... en hebben misschien het uiterlijk van iemand, een bejaard iemand. En dat is een heel bekend probleem. Maar dat is ook een lamineprobleem. En er zijn ook mensen met allemaal ziektes met heel veel verschillende moeilijke namen. Maar dat een deel daarvan is bijvoorbeeld vetstofwisseling. Een deel daarvan is hartfalen. Een deel daarvan is dus een snelle verouderingsziekte. Botvergroeien. Er zijn heel veel verschillende aandoeningen die dus, dat lijkt alsof er niks met elkaar te maken hebben, maar zitten dus allemaal qua code op dit gen. En dat maakt het een heel interessant gen om het te onderzoeken. Daar heb ik wel mijn werk van gemaakt. Ja. Ja, en wat is het doel van jouw onderzoek? Het doel is in principe om andere mensen niet dezelfde ellende te laten doormaken. Ik denk dat mijn wetenschappelijke carrière is geslaagd op het moment als iemand uiteindelijk nut heeft van mijn onderzoek. Dus maar dat gaat dat hier je bij om kan dragen. Ja. Hart. Uiteindelijk zeg maar mensen die genetische hartaandoening hebben. Ja, ja klopt. Wel, ja. Ja. Ja. En daarvoor werk jij in het lab ook met stamcellen? Ja, nou, ik maak stamcellen. Je maakt stamcellen, ja, oké. Dus je hebt de stamcellen die achter de platte beenderen zitten. Dus in je heup of achter je borstbeen of achter je scheenbeen. Daar zitten je eigen stamcellen. Wat wij kunnen is een trucje dat... we hebben twee trucjes bij elkaar gezet... die allebei redelijk recent de Nobelprijs hebben gewonnen. Wat we gedaan hebben is dat we vanuit een buisje bloed... die patiënten toch al moeten afgeven... om gewoon standaard bloedonderzoek te doen in het laboratorium. Dan vragen wij één extra buisje bloed. En vanuit het extra buisje bloed halen wij de cellen met de celkern. Daar zit dus de DNA in met dat foutje. En die kunnen we opnieuw programmeren. En als we die gaan misschien goed om even duidelijk te maken wat een stamcel is voor de mensen die dat niet... Ja, een stamcel is de moedercel. Dus vanuit de stamcel kun je alle cellen maken in je lijf. Ja. Dus dat is eigenlijk een oercel waar alles begint. Dus vanuit maar de stamcel je kan niet zomaar van een spiercel een hartcel maken? Niet direct, nee. Maar via deze route zou het dus wel kunnen. Okay, ja, maar dat precies. Is dus het, we het stamcel. Nieuwe. Ja, ja, dus we gaan eerst de tijd helemaal terugbrengen naar een stamcel. Dus dan van een cel die al een functie heeft, in dit geval een bloedcel... Maar je zou het bijvoorbeeld ook uit een huidcel kunnen doen. En wij kunnen dan met dat trucje kunnen wij dus de tijd helemaal terugdraaien dat de stamcel wordt. En als je een stamcel hebt, dan is dat weer de moeder van alle cellen. Dus dan kan ik van diezelfde cel kan ik huidcel maken of hart of lever of nier. In jouw geval dus hart? In mijn geval hart. En waarom zijn die stamcellen dus zo belangrijk om je doel te bereiken? Omdat de stamcellen, als je die goed behandelt, ze delen snel. En je kunt er dus oneindig hartweefsel van maken, omdat ze snel delen. Als ik onderzoek naar jouw hart zou willen doen, dan heb ik een hartbiop nodig. Nou, dat is dus een biop, sorry, wat is dat? Dan pakken ze een klein stukje van je hart. Dan gaan ze via bijvoorbeeld je hals of vanuit je lies. Dan kunnen ze met een slangetje kunnen ze naar je hart toe. Dan happen ze een heel klein stukje van je hart. Maar de moeilijkheid is omdat je hartcellen niet meer delen. Dat je dus één keer maar een experiment ermee kan doen. En dan nog een keer, dan wil je nog iets weten. Dan moet je nog een keer een hartbiop op. Nou, dat is een invasieve methode. Hè. Ze moeten in je lijf zijn. Het is geen prettig onderzoek. En dit is met een buisje bloed kunnen we dus hetzelfde realiseren. Dus we kunnen dus met één buisje bloed onbeperkt, dus je hoeft nooit meer terug te komen. We kunnen onbeperkt daar hartcellen van maken. Met dus exact hetzelfde DNA-foutje. Bloedcellen terugtransformeren naar stamcellen. En vanuit die stamcellen maak je hartcellen. Exact. Hoe doe je dat? Geef je ze een briefje met... Jij wordt nu een hartcel. Ja, eigenlijk geef je een receptje mee. Dus er zijn bepaalde moleculaire routes die we aan- en uitzetten. En daarmee kunnen we dus de tijd helemaal terugdraaien. En als het een stamcel is, dan kun je ze dus... Dus vanuit een embryo heb je normaal drie lagen. Ja. En drie lagen, dat maakt dat in je eigen lijf, dus toen je zelf een embryo was, heb je één deel, dat wordt bijvoorbeeld je hersenen, ander deel wordt de organen, ander deel wordt bijvoorbeeld bloed. En dus we kunnen ze in één van die drie lijnen kunnen we ze duwen. En als het dan in de lijn van de organen zitten, dan kunnen we kiezen, pakken we nu de afslag van lever, of pakken we de afslag van nier of van hart. Nou, ik kies van het hart. Ja, en je maakt dus nieuwe hartcellen. Ja. Waarom wil je dat? Wat kun je daarmee? Nou, wat we daarmee kunnen is een enorme hoeveelheid hartcellen maken met de genetische aandoening. En daarmee kunnen we dus, nou ja, in ieder geval zorgen dat de patiënten dus geen biop meer hoeven. Dus niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen daarmee. En wat we daarmee dus kunnen... Je maakt een hart na? Ja. Op ware grootte of een klein hartje? Een klein hartje. We beginnen met 2D. Dus we pakken losse cellen. En losse cellen kunnen we dan... Plat hart. Een plat hart. Ja, dus we gaan echt een laagje maken eigenlijk van het hart. En wij hebben ook een foto van zo'n mini hart. Die kunnen mensen op de webcam nu zien. Ja, ja, dus ja. Dat is een plat hart, of een mini hartje. Ja. Met dezelfde genetische aandoening. Exact, ja. Zodat je... Zodat ik daar testen op kan doen. Dus okay. Op het moment als ik iets wil weten, bijvoorbeeld wat gebeurt er met de DNA, of wat gebeurt er op eiwitniveau, of wat gebeurt er op weefselniveau, dan kun je allerlei onderzoeken doen. Je kunt kleuringen maken, je kunt kijken welke eiwitten dat er aan en uit staan. Maar je kunt alles gaan onderzoeken. Dus je kunt ze ook bijvoorbeeld een richting opduwen van, stel een patiënt die heeft een DNA-foutje wat leidt tot bijvoorbeeld een verstijfde hartspier, ja. Of een verwijde hartspier. Nou, dat kun je dus namaken in het lab. En dan kun je dus precies de situatie nabootsen die het echte hart in het lijf ondergaan heeft. En dat kunnen wij in het lab nabootsen. En doe jij dan ook... Dus eigenlijk wat jij doet, is jij zorgt voor de condities om beter testjes, experimenten te kunnen doen op mensen die ze specifiek aandoening aan hun hart hebben. Ja. Ja, dus van een van die duizenden mutaties waar je het over had. Een van die duizenden aandoeningen eigenlijk. Ja, dus we kunnen van ieder hartprobleem wat mensen in het echt hebben, kunnen we dus dat namaken in het laboratorium. Je maakt gewoon een kopie eigenlijk. Ja. Ja. En hoe ver zijn jullie nu, zeg maar? Jullie kunnen dat al doen. Zijn jullie ook al experimentjes aan het uitvoeren? Hebben jullie ook al resultaten ingeboekt? Ja. Ja, we kunnen heel veel. We kunnen op met verschillende enzymen die daar een rol bij spelen bij heel veel processen. We kunnen bijvoorbeeld een verwijderde hartspier namaken. We kunnen dan kijken wat gebeurt er eigenlijk met het ophangsysteem van het hart. Hè. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een gencorrectie doen. Dus ik kan van mijn eigen DNA-foutje kan ik corrigeren in het laboratorium. Dat dus moet je even uitleggen. Nou, ik kan we noemen dat een beetje de knip-en-plak-methode. Ja. Dus we laten een. We laten het systeem CRISPR-Cas. En dat is een systeem die ook Nobelprijs heeft gewonnen. Wat je daarmee kan doen, is die lokaliseert het foutje. Dus wij sturen dat naar het deel toe waar de mutatie zit. Dat wordt eruit geknipt. En dan kunnen we dus zelf zeggen, oké, maar wat had het eigenlijk moeten zijn om gezond te zijn? Nou, dan kunnen we dat stukje erin plakken. En dan heb je dus exact hetzelfde DNA, want we veranderen helemaal niks aan het DNA. Alles blijft hetzelfde, maar we halen het ene foutje eruit. En wat we in een gezonde lijn kunnen doen, dus van een gezonde persoon, kunnen we ook hartcellen maken en dan kunnen we het foutje erin zetten. En dan kijken of we hetzelfde probleem na kunnen bootsen in een met verder gezond DNA. En dat kun je dan weer met elkaar vergelijken. En dat gaat dus allemaal, dat is allemaal in de geest der experimenteren. Je hebt nog niemand kunnen genezen, denk ik. Nee, op dit moment, we kunnen die gencorrecties uitvoeren. Dat wordt regelmatig gedaan. We kunnen ook van 2D naar 3D hartweefsel. Dus dat je echt een klompje cel, zojuist met het hart, dat was die foto. Samenwerken met Twente. En dat is daar kunnen we ook een hartje, mini-hartje, kunnen we namaken in 3D. Daarin kun je bijvoorbeeld ook rek op de cellen zetten. Dus we komen steeds dichter bij de patiënt. Dus heel veel systemen die je nu in het laboratorium hebben zijn in schaaltjes. En schaaltjes is natuurlijk compleet geen relevant systeem. Want nee. In je lijf is alles zacht. Ja. Je hart is een zacht geheel. En niet zo hard als een glazen of een plastic schaaltje. Je hart en je lijf is 3D en geen 2D. Dus we komen steeds dichterbij het echte hart. En ik denk dat het wel goed is om duidelijk te maken aan de luisteraars. Veel luisteraars zullen misschien denken dat jij probeert om een hart te kweken dat dan kan worden geplaatst in iemands lichaam. Dat is niet het geval, toch? Het gaat jullie om een soort van model, een kopie waarop jullie experimenten kunnen uitvoeren. Ja, exact. Ja. En dat het werkt een beetje tweeledig. Aan de ene kant willen we de ziekte beter begrijpen. En omdat we nu ongelimiteerd hartcellen kunnen maken, kunnen we de ziekte beter begrijpen. Maar uiteindelijk willen we wel kijken van, maar wat is het probleem nu bij deze ziekte? Dus we weten dat het DNA-foutje, maar wat gebeurt er verder? Een DNA-foutje is een gegeven. Dat is nog niet het proces daarachter. Ja. Dus als we het proces daarachter kunnen begrijpen, dan hebben we natuurlijk ook aanknopingspunten hoe we het kunnen oplossen. Dus voor de toekomst, dat proberen we te vertalen naar de kliniek. Dus uiteindelijk willen we deze cellen ook gaan gebruiken om patiënten beter te maken. Nou, ja. Mooi. En het klinkt alsof je een heleboel dure apparatuur nodig hebt voor dit soort onderzoek. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Hoeveel ja. geld wordt er in het onderzoek gestoken? Nou, een voorbeeld. Ik zei juist dat we de cellen ook onder rek kunnen zetten. Dus dan kunnen we echt het hart namaken. Dus we kunnen van daaruit zeggen, oké, we willen dat het hart 60 keer of 100 keer per minuut slaat. En daar kunnen we een rek op zetten die ook precies de rek van de linker hartkamer heeft. Dus dat kunnen we precies nadoen. Maar dat apparaat, bijvoorbeeld alleen dit apparaat, kost al ongeveer 100.000 euro. Zo. En dan heb je iedere plaat waar je op kweekt. Dus dat waar je de cellen in doet. Die kosten 40 euro per stuk. Ja. En om stamcellen te maken vanuit bloed. Dus vanuit bloed naar stamcel naar hartcel. Dan ben je ook 3.000-5.000 euro verder. En dan heb je alleen de cel. Dan heb je nog geen onderzoek gedaan. Een hele grote som geld dus. Ja, dat gaat om waanzinnige bedragen. Dat moet ergens vandaan komen. Jullie zoeken daarvoor ook de gemeenschap op. En met crowdfunding. Ja, klopt. Dus eigenlijk het inzamelen van geld vanuit het publiek. Waar is dat begonnen? Dat is een aantal jaar geleden is dat begonnen. Eerst lokaal, dus vanuit de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Limburg. En dat is een lokaal fonds waarin dat we begonnen zijn om geld in te zamelen voor dit type onderzoek. Dus omdat je het verhaal als patiënt kan brengen, maar ook als wetenschapper mee kan nemen. Probeerden we daar geld mee op te halen. Dat is toen goed gelukt. Zijn we een grote crowdfunding gestart. En inmiddels zijn er, inmiddels zit ik bij Health Foundation Limburg en bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Limburg. Dat zijn twee grote organisaties. En van daaruit proberen we heel veel dingen te regelen. Jullie hebben ook campagnes lopen? Ja, we hebben campagnes lopen. Is de Hartstichting ook... Is nog geen partner. Nee. Ik heb vele petten in mijn onderzoek. En ik werk ook graag samen met de Hartstichting. Ik ga bijvoorbeeld een wetenschappelijke aanvraag doen... aankomende februari... om de Hartstichting ook mee te krijgen in dit onderzoek. Ja. Maar crowdfunding is een belangrijke manier voor jullie om geld bij elkaar te krijgen. Ja, want de manier om geld binnen te halen met wetenschappelijke aanvragen... er is superveel competitie. Dan is ook afhankelijk van het stadium van je carrière waarin dat je bent. Ben je bijvoorbeeld masterstudent of ben je PhD of ben je postdoc of ben je hoogleraar? Afhankelijk daarvan kun je voor bepaalde aanvragen inschrijven. En daar heb je een waanzinnige competitie die ik alleen maar graag aanga. Ik kijk er juist naar uit. Maar er wordt natuurlijk wel gekeken van sommige Europese fundingorganisaties die geven bijvoorbeeld een 7% kunnen die uitreiken. Dus van de 93 aanvragen, of van de 100 aanvragen gaan de 93 de prullenbak in. Ja. Dus het kost heel veel tijd om onderzoek aan te vragen. Maar de kans dat je ook iets binnenhaalt is vrij klein. Er is ook een band die jullie helpt bij de crowdfunding. Haven, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. We gaan luisteren naar een nummer van hen. Op welke manier helpen zij bij crowdfunding? Ja, we hebben in november heeft Haven besloten om een benefietconcert... om dit onderzoek mee te helpen. En dat is, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Het is fantastisch, een supergoeie band. En ook in Nederland, maar ook internationale tours zijn ze nu mee bezig. En ze wilden dus graag meehelpen. Dus we hebben een crowdfunding avond in de Schinvelderhoeven in Limburg. Dan gaan ze voor ons optreden. En mensen kunnen daar kaartjes verkopen voor een diner, maar ook voor het concert zelf. En dat geld wordt 100% gebruikt voor het onderzoek. Dat is heel mooi. En wij gaan luisteren naar een van hun nummers. Dat is Finding Out More. Is er nog een speciale reden voor dit nummer? Ja, ik vond dat heel toepasselijk. Buiten dat het een heel mooi nummer is. En dat het natuurlijk dat ik graag even draai vanwege deze reden. Is het ook Finding Out More. Dit is natuurlijk gewoon precies waar het onderzoek om draait. Je wilt precies weten wat er nu gebeurt. En daarmee kunnen we andere mensen helpen. Hartstikke mooi. Mooie verhalen bij de nummers. We gaan luisteren. Wonder if I should tell you not to wait. I'd rather eat haze. A wild man take a turn, finding out more. So many times, long for the break of dawn. As the morning will call, my courage waking up. Finding out more, we're finding more ways. If you need it all, we try to operate. Show me the light, come to the other road. Cold never stays. Wild man, take it all. If you like to go far, run fast. But if you chase love, don't pass. Chances never build to last. I better run and chase. I'm finding out. And I will find more, finding more. NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij mij in de studio is vannacht moleculair celbioloog Rogier Roger Veldrop te gast. Door een genetische hartstoornis kreeg hij 4 keer een hartstilstand en uiteindelijk een donorhart. Nu hoopt hij met eigen onderzoek een andere patiënten te helpen, juist zonder dat er een donorhart nodig is. Heb je een vraag aan Roger naar aanleiding van ons gesprek? Stuur die vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121 en dan kun je na het nieuws van 3 uur live je vraag stellen in de uitzending. Roger, we hebben net geluisterd naar een heel mooi nummer van de band Haven en we hadden het er al even over, zei zijn onderdeel van een benefietconcert. Nou, voor de luisteraars die sowieso meer van deze band willen horen en jouw onderzoek willen steunen, zij kunnen naar hart-onderzoek.nl. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. En ja. Waar is het benefietconcert en wanneer? Schimveldroeven. Dat is in Schimveld in Zuid-Limburg. En dat wordt vrijdag 10 november. Ja. Ja. Mooi. Nou, hart-onderzoek.nl dus. Ja. En nou ja, over aandacht voor dit onderwerp gesproken. Wij spreken elkaar op een dag voordat het Wereldhartdag is. Namelijk komende vrijdag, 29 september. Staat in het teken van hartziektes. Aan jou de vraag, is het belangrijk dat we meer hebben over de gezondheid van het hart? Dat daar meer aandacht voor is? Ja, zeker. Dat is superbelangrijk. Aan de ene kant lijkt het alsof daar heel veel aandacht voor is. Maar als je er zijn publicaties geweest waarin dat er gekeken wordt naar hoeveel aandacht, hoeveel mensen gaan er dood door hart- en vaatlijden. En ten opzichte van bijvoorbeeld kanker. Er wordt altijd een beetje een strijd gestreden tussen hartfalen en kankeronderzoek. Maar de hoeveelheid media exposure, zoals dat dan genoemd wordt, is een fractie van wat er bij kanker neergezet wordt. Ja. En ik vind kankeronderzoek is waanzinnig belangrijk. Ik ervaar het zelf niet als battle. Maar je merkt dat de media aandacht daarvoor dat die anders is. Terwijl het wel nummer 1 hartfalen is, wel nummer 1 doodsoorzaak in de wereld. Ga jij deze vrijdag nog wat doen voor de awareness? Ja, ik ga naar de Hartstichting. Ik ga naar de Hartstichting toe en ik ben onderdeel ook van het Hybrid Heart project met professor Jan-Lander Kluin. En daar zijn we dus bezig met een hybride hart. Dat dus soft robotica is. Deels is een soft robotic heart met aan de binnenkant willen we dan een eigen patiëntenmateriaal hebben, zodat het ook niet afgestoten kan worden. Dus dit veld ontwikkelt supersnel. Ja, want we hoorden jou al praten over een LVAD. Een soort een hulphart. Ja. Je praat nu over een hybride hart. Ja. Je werkt zelf aan eigenlijk hartkopieën om daar onderzoek naar te doen. Wat gebeurt er allemaal in het wetenschappelijke veld om mensen met hartziektes te helpen? Ja, dit zijn hele belangrijke voorbeelden. Er wordt gewerkt aan gentherapieën. Dus het belangrijkste is dat we nu vooral kijken naar symptomen. Dus we kijken, iemand heeft te hoge bloeddruk, dan krijg je daar pillen voor om de bloeddruk te verlagen. Iemand heeft te veel cholesterol, dus dan krijg je cholesterolverlagers. Maar we zijn bezig altijd met symptoombestrijding. En uiteindelijk willen we gewoon naar de oorzaak. En de oorzaak is in dit geval is dus de mutatie. Dus een foutje in de DNA. Nou, als we die dus kunnen oplossen, hopen we dat we dus het probleem direct opgelost hebben. Dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En voor de rest is het heel erg de brug naar dit soort therapieën om die zo goed mogelijk te krijgen. Dus left ventricular assist device, dat LVAD, ja. Dat is een steunhart. En dus die is er een aantal jaren. Die wordt ook steeds kleiner en steeds beter. Natuurlijk heb je de ontwikkeling van de pacemakers die steeds beter worden, de ICD's, waardoor je hart een schok kan krijgen om het ritme weer te herstellen. De hart in de box, is dat ook, ook een van de technologieën? Hart in de box dat is iets wat er onder andere in Groningen heel goed aangewerkt wordt. Dat is eigenlijk om een donorhart, wanneer dat het uit het lijf komt, om beter goed te houden. Dus meer zuurstof te geven, de juiste temperatuur, de juiste voedingsstoffen te geven, zodat er een betere kwaliteit in het lijf gaat. Ja. Ja, en voor de luisteraars, onze wetenschapsredactie van de NTR, die maakt momenteel een tv-aflevering van Focus over de hart-in-de-box technologie. Dus door het hart buiten het lichaam kloppend te houden, kunnen ze dus harten die voorheen afgekeurd werden toch transplanteren, als ik het goed begrijp. En deze aflevering is te zien op NPO 2 op woensdag 18 oktober om 11 uur. Maar goed, even terug naar jou. Een heleboel technologieën dus. Jij houdt je eigenlijk bezig met één specifiek aspect, namelijk het eigenlijk nabootsen van dan wel gezonder dan de zieke harten eigenlijk. Ja. Hoe zien de komende jaren eruit? Wanneer hoop jij echt een patiënt te kunnen genezen met jouw gekweekte hartcellen? Ja, dat is een hele goede vraag en ook een hele moeilijke vraag. Want dat is natuurlijk wat alle patiënten willen. Ik heb ook een patient association, dus een patiëntenvereniging heb ik opgericht samen met Stefan Bassant. Dat is LMNE Cardiac. En daarmee ondersteunen wij heel veel wetenschappelijke aanvragen. Maar we proberen ook de brug te slaan tussen de patiënten, de wetenschap en de kliniek. Dus de cardioloog in dit geval. En die proberen we te koppelen, zodat patiënten altijd naar ons toe kunnen komen met vragen. En dit is een van de meest gestelde vragen. Wanneer hebben we er iets aan, wat er in het lab gebeurt? En dat is moeilijk, vooral met de huidige regelgeving is dat lastig. Want een gencorrectie kunnen we doen in het laboratorium. Maar je moet natuurlijk bewijzen dat het in je lijf goed werkt. En dat het veilig is wat we doen. Dus dat is superbelangrijk. Loop je tegen veel regelgeving aan daarbij? Ja, ja. Vroeger of met conventionele methoden om dingen te testen werd natuurlijk op muizen heel veel getest. Maar je kunt een mensencel heel moeilijk in de muis stoppen, want de hartslag van de muis is 500-600 slagen per minuut. En er is een mensencel helemaal niet op gemaakt. Dus dat is heel moeilijk om daar een model voor te maken, om te kijken werkt dit nou of werkt dit niet? En ja, je kunt het moeilijk op proefpersonen testen, want er zit een ontwikkeling achter. De eerste keer dat iemand een harttransplantatie kreeg, heeft hij ook niet lang geleefd. En wij hadden het net over misschien hopelijk 20 jaar. Ja, dus dat is een enorme verbetering in de loop der jaren. En dat komt door wetenschappelijk onderzoek. Om te kijken, hoe kunnen we het beter aansluiten? Welke medicijnen heb je beter nodig? Welk leefstijl of welk gedrag hoort daarbij om het zo goed mogelijk goed te houden voor je nieuwe hart? Ja. Ja, en uiteindelijk is het idee, denk ik, neem ik aan, dat niemand ooit nog een donorhart nodig heeft? Dat zou fantastisch zijn, toch? Ja, als je dit niet meer nodig hebt. Hoe ver is die toekomst in het verschiet, denk je? Ja, nou, ik hoop het nog mee te maken. En ik weet dat de wetenschappelijke kennis zo snel ontwikkeld. En ik ga natuurlijk naar verschillende symposia en congressen toe, waarin dat de vakgenoten, dat die daar hun laatste resultaten laten zien aan de community. Dus dat is een heel belangrijk iets. En je ziet dat we steeds verder komen en steeds verder ontwikkelen en dat we steeds betere resultaten halen. Dus die laatste stap, is naar de patiënt. We kunnen al zoveel in het laboratorium, maar de laatste stap is de belangrijkste. Ja. Ik hoop sowieso dat jouw hart het lang genoeg uithoudt om mee te maken dat er op een gegeven moment geen donorharten meer nodig zijn. Ja. Als ik het hoopvol verwoord. Wij zijn aan het einde gekomen van ons uurgesprek, Roger. Heel erg bedankt voor dit ontzettend interessante gesprek. Na het journaal praten we natuurlijk nog even door met de vragen van de luisteraars. Dus heb je een vraag aan Roger over zijn onderzoek of zijn ervaringen met hartfalen? Stel dan je vraag live via een berichtje in de gratis Radio 1 app. Of bel gratis naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag aan Roger stellen in de uitzending. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De militaire regering in Burkina Faso zegt een coup-poging te hebben verijdeld. In een verklaring van de junta staat dat de poging tot staatsgreep dinsdag plaatsvond. 4 mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de coup-poging zijn opgepakt. Een woordvoerder van de regering zegt dat er nog een zoekactie gaande is naar 2 anderen. De vermoedelijke coup-poging komt een dag nadat demonstranten de straat op waren gegaan in de hoofdstad van Burkina Faso om hun steun uit te spreken voor de overgangsregering. In Rotterdam is een man van 71 doodgestoken. Het gebeurde in de wijk Lombardije rond 9:15 gisteravond. De politie meldde dat de man werd mishandeld door meerdere personen en daarbij ook werd neergestoken. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Agenten vonden in de buurt van de man ook een hond met steekwonden. Kort na de steekpartij werd een man van 53 uit Rotterdam opgepakt. De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Navalny wordt naar eigen zeggen overgeplaatst naar een isolatiecel in Siberië. De Russische oppositieleider zit een straf uit van 19 jaar. Hij werd veroordeeld voor het oprichten van een extremistische beweging. Navalny schrijft op X dat hij zeker een jaar in isolatie door moet brengen. Er moet een maximaal bedrag komen dat online gokkers bij alle aanbieders in totaal mogen verliezen. Dat heeft een nieuwe nationaal rapporteur verslavingen geadviseerd aan het demissionaire kabinet in de strijd tegen gokverslaving. Ook raadt hij aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als ze te weinig doen om spelers te beschermen tegen een verslaving. Volgens de kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's 100.000 nieuwe spelers bijgekomen. Dat leverde de branche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Uiteindelijk wordt het tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht moleculair celbioloog Roger Veltrop te gast. Hij doet onderzoek naar genetische hartfalen nadat hij zelf daarvan is genezen door een donorhart. Met zijn onderzoek hoopt hij ooit een alternatieve oplossing te kunnen bieden naast het donorhart. Heb je een vraag aan Roger over zijn hartonderzoek of over zijn eigen hartfalen of over het hart in het algemeen? Bel dan gratis naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan beantwoordt Roger live jouw vraag. We hebben de eerste vragen al binnen via de NPO Radio 1-app. De eerste vraag is van Arjen. En Arjen die vraagt: hoe komt het dat de bloedgroep uitmaakt bij een harttransplantatie? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is belangrijk dat de bloedgroep matcht. Want als dat niet matcht, dan kun je bijvoorbeeld bloedklonters krijgen. En dat is iets wat we gelukkig al 100 jaar weten. Dat als je verschillende bloedgroepen bij elkaar doet, dat je dan bloedklontjes kan krijgen. En dus daarom is dat een hele belangrijke. Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te kijken of je een match hebt. En bloedgroep is daar één van. Ja, want er zijn meer dingen nodig, toch? Voordat een hart eigenlijk aansluit. Ja. Ja, er is, de HLA wordt gekeken, er wordt de bloedgroep wordt gekeken. HLA? HLA is eigenlijk om te kijken of het matcht. Of je een goede donor met de patiënt, of dat een goede match is. Ja, ja. Ja, en er wordt ook gekeken naar de grootte. Het bekende voorbeeld van een hart van een olifant kun je niet in de mug zetten. Nee. Dus dat is een hele belangrijke. Ja. Hey, er was best wel wat nieuws een tijdje geleden over varkensharten. Ja. Die zouden worden eigenlijk klaar worden gemaakt voor transplantatie. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat een varkenshart is ongeveer even groot als mensenhart. Dus dat is... Dat is dat is een hele belangrijke. Het varkenshart heeft natuurlijk een hele andere... je hebt virussen en zaken die een varkenshart meedraagt, die mensen niet meedragen. Dus in principe wordt het hart gewassen, wordt schoongemaakt. Ja. En wordt gekeken of het dan matcht. En uiteindelijk is dat als tussenoplossing, begint het nu een prima oplossing te worden. Oké, dus ook dat is misschien nog aan, want die hebben we niet benoemd natuurlijk. Maar ja, daar zijn ze ook mee bezig. Dat is een paar maanden geleden in Amerika gedaan. Ja. Ja. We hebben ondertussen ook een beller aan de lijn, dat is Bert. En Bert die heeft een vraag over stamcellen. Goedenacht Bert. Goedenacht, ja, ik spreek met Bert. Ja, ik heb 40 jaar bij bloedtransfusiedienst gewerkt. Ja, sorry, ik ben bij? Bij bloedtransfusiedienst gewerkt. Bloedtransfusiedienst. Ja, dat was vroeger het Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst. Dat kent u misschien wel van naam. Dat is nou, ja. Nou Sanquin. Ja, ja. Sanquin, juist. Nou, bekend. Nou is mijn vraag. Je hebt sommige mensen die geopereerd worden en die hebben stamcellen nodig. En ja, dat moet dus van een familielid, die moeten dus gescreend worden. Ja, ik ben niet mee gegaan in het verdere labonderzoek. Daar ben ik mee gestopt en het is klaar. Maar die stamcellen die dan getrokken worden, die worden dan als dat aan mensen wordt, dat toegediend, zeg maar, aan een familielid. Dat kan een dochter en zo, dat maakt niets uit. Gebruik je die stamcellen ook? Goeie vraag, Bert. Nee, die gebruiken we niet. We maken dus zelf stamcellen. Dus vanuit een cel met een celkern. Die kunnen we dus opnieuw programmeren. En dan krijg je dus, wij noemen dat een geïnduceerde stamcel. Dus een gemaakte stamcel. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar die stamcellen die je bijvoorbeeld uit zo'n patiënt trekt. Hè? Jullie doen het nou via een buisje bloed. En dat, zit je dan op kweek, zal ik het zo maar even noemen. Maar die stamcel die uit die patiënt op kijk, zijn die dan niet meteen klaar voor het onderzoek? Die kun je wel gebruiken. Embryonale stamcellen kun je ook gebruiken voor dit onderzoek. Dat kan ook, alleen heb je daar weer andere regelgeving voor. En dat, dus met de regelgeving die wij nu hebben is het makkelijker. En het is ook fijner om een extra buisje bloed af te nemen. Natuurlijk bij de prikdienst, dan een punctie waar je de echte stamcellen voor moet gebruiken. Ja, want het verschil zit er maar dus in dat jullie met een buisje bloed bloedcellen omzetten naar stamcellen. Toch? Ja, werken jullie nog met andere instituten samen? Jazeker, er wordt heel veel samengewerkt, zowel binnen Nederland als internationaal. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het een prachtig bedrijf. Ik heb 41 jaar gewerkt. Maar ik heb nog meegemaakt dat de eerste harttransplantatie die in Zuid-Amerika werd gedaan, of Zuid-Afrika werd gedaan, dokter Bernard heette die, geloof ik niet. Exact, ja. Ja, nou, die helemaal. Aan dat onderzoek hebben wij ook meegedaan. Mooi. Hey Bert, nou, ontzettend bedankt voor je vraag. Heel interessant. Ja. En ja, ik wens je nog een fijne nacht toe. We hebben ondertussen nog een andere beller. Dat is Frank. Frank heeft een vraag meer over bloed. Frank, goedenacht. Oh, één moment hoor. Frank, ja, hoi, goedenacht. Ja, hoi. Ja, hallo. Hoi. Ja, mijn vraag was of er een soort analogie is tussen de skeletspieren die eigenlijk ook invloed hebben op de bloedvaten binnen die spieren en de hartspier en het bloed, wat dan vanuit het hart specifiek rondom door het hele lichaam. Oh. En dan, anders gezegd, vanuit die drie cellen, vanuit embryo, je hebt endo, die drie lagen die jij noemde, is het een soort wisselwerking of een ontwikkelingslijn die allebei naar hetzelfde werking leiden. Ja, nou wat een fantastische vraag. Ja, ik vind dat je al heel veel kennis hebt, Frank. Maar ja, dat klopt helemaal. En bij mutaties in het LMNA-gen, die ziekte noemen wij dan laminopathie. Lamine en patie is het ziek zijn van het lamine. En die kunnen zowel het skeletspieren aantasten als het hartspier. En er zijn ook verschillende voorbeelden van afbraak van skeletspierweefsel. Dus dan zie je dat heel vaak rond de heupen en rond de schouders. Bij dit soort aandoeningen. Dus er is zeker een analogie te trekken daar. Ja, klopt helemaal. Ja, dat was eigenlijk de basis. Jij kon heel veel verder. Ik luister verder met interesse in ieder geval. Dus ja, dankjewel. Mooi. Goeie vraag. Hele goede vraag. Ik zag Roger was onder de indruk. Vanuit jezelf meer over te vertellen, denk ik. Dankjewel voor je vraag, Frank. Fijne nacht. En we hebben ook we krijgen goede vragen binnen, Roger. Ja, top. We hebben hier een iets meer persoonlijke vraag van Siegfried via de app binnengekregen. En Siegfried zegt, ik heb voortdurend last van mijn hart. Het lijkt of het steeds versnelt en overspringt. Zeker 's nachts veel last, ook zweetaanvallen op voorhoofd. Mijn huisarts heeft mij doorverwezen naar een cardiologisch centrum. Daar heb ik allerlei onderzoeken gekregen en de conclusie van de cardioloog is dat er niets aan de hand is. Zou het een DNA-afwijking kunnen zijn? Het is natuurlijk een beetje een medische vraag voor iemand die celbioloog is, maar... Ja, nou, die krijg ik heel veel, omdat ik continu natuurlijk met de patiënt interactie zit. Maar dat kan. Maar zolang dat we daar geen DNA-onderzoek gedaan is, kunnen we natuurlijk niet weten. Je kunt niet gokken of het een mutatie is. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat overslagen heel naar kunnen voelen. Je kunt er echt last van hebben, maar dat wil niet zeggen dat het ook gevaarlijk is. En dat zijn twee verschillende dingen. Er zijn mensen die de overslagen heel goed voelen en daar echt last van hebben. Maar er zijn ook mensen die overslagen hebben die het helemaal niet merken. En dat is een heel belangrijk iets. Dus heel vaak zijn overslagen heel vaak, of bijna altijd, niet gevaarlijk. Het voelt heel eng, hè? Omdat het valt heel erg op. Ja, exact. Maar het is niet per se... Oké, nou dat is misschien enige geruststelling. Siegfried, ik ben bang dat Roger niet direct kan vertellen of je een afwijking hebt. Maar in ieder geval dat overspringen hoeft dus niet een teken van een ongezond hart te zijn. In principe heeft iedereen overslagen. Ja. Ja. Oké, mooi. Dankjewel voor dat antwoord. Ondertussen gaan we door naar het volgende nummer dat je hebt meegenomen. Dat is een nummer van Jan Tiersen. En dat is La Noyer live. Wat kun je daarover vertellen? Ja, ik vind dat het is een raar nummer. Het is wat ik briljant vind van Jan Tiersen is dat er een... hij kan een emotie leggen. En dit hele verhaal natuurlijk van 10 jaar hartfalen met de angsten die je hebt. Maar ook de vrolijkheid dat er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen zijn. Of het moment dat er een donorhart is. Of het moment dat je nog leeft. Of maar de muziek van Jan Tiersen kun je altijd op verschillende manieren interpreteren. En soms is het kun je van exact hetzelfde nummer dat je daar echt een melancholisch gevoel van krijgt. En soms dan is het juist vrolijk. En die La Noyer vind ik eigenlijk bijna klinken als een soort van Franse boerenbruiloft. Dat is heel positief. Maar dezelfde manier op het moment als je in de put zit, dan voel je hem ook extra. En ik denk dat super knap is als je dat in een nummer kan verwerken. Het is misschien een beetje de dualiteit van pech en geluk die we net bespraken. Ja, de emotie, de muziek is emotie. En muziek heeft ook daadwerkelijk invloed op het hart. Daar hebben we het vandaag met een congres in Amsterdam over gehad. En dat is ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is dat hoe muziek je kan raken. Ook al is het een raar nummer. En het is Jan Tiersen gebruikt altijd heel weinig instrumenten. Dus hij gebruikt altijd 3, 4, maximaal 5 instrumenten. Maar de manier waarop hij iets kan raken is fantastisch. Ja. Misschien doet het je hart zelfs overspringen. Ja. Hey, we gaan luisteren naar Jan Tiersen. Mocht je ondertussen een vraag hebben voor Roger, we hebben er nog ruimte voor. Je kunt bellen met je vraag. Dat kun je gratis doen naar 0800-1121. Of je kunt natuurlijk gewoon een berichtje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. En je kunt dan zometeen na de muziek live je vraag stellen aan Roger. Nu gaan we even luisteren naar Jan Tiersen met La Noyer. Ja, dat was Jan Tiersen met La Noyer, een live versie. Wij hebben nog steeds hier Roger Veldrop de gast in de studio, moleculair celbioloog en onderzoeker naar genetische hartfalen. Wij gaan verder met de vragen. We hebben een vraag binnengekregen via de app van Loes. Loes die vraagt, kan atrium fibrilleren? Dat is een term die jou vast bekend is, Roger. Ja. Atrium fibrilleren zonder klachten erfelijk zijn, kan dat onderzocht worden? Ja, kan airflex zijn. Dus wat is atrium fibrilleren? Ja, je hebt het hart, als je dat de bovenkant van het hart zijn de boezems, de atria, en de onderkant de ventrikels, de kamers. Ja. En dus op het moment dat je atrium fibrilleren hebt, dan is het dus boezem fibrilleren. En dan heb je dus dat, dan begint het een beetje te flutteren. En dan krijg je een onwillekeurige samentrekking, waardoor niet alle bloed vanuit de atria naar de onderkant van het hart gaat, die dus de knijp moet geven om het bloed rond te sturen in je lijf. Je hebt aandoeningen waarin atriumfibrilleren genetisch kan zijn. Ja, maar wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld bij oudere mensen, hoogbejaarde mensen, heel veel mensen hebben boezemfibrilleren. Ja, en dat hoeft het helemaal niet genetisch te zijn. Nee. Dus het kan genetisch zijn, hoeft niet. Nee. Mooi. En we hebben nog een beller aan de lijn. Dat is Ria. Ria heeft een vraag over ook weer een genetische aandoening in haar familie. Ria, goedenacht. Nou, goedenacht. Wat is je vraag, Ria? Mijn vraag is, in de familie komt Brugada-syndroom voor. Is dat iets met de DNA of dat iets anders? Nee, dat is iets met DNA. Ik zit nu in een werkgroep met één cardioloog van de familie Brugada. Brugada is een calciumprobleem in je hart. En dat is een DNA-foutje. Ja, klopt helemaal. Ja, ja. Namelijk, mijn zoon moet morgen of vannacht. Hij wordt morgen vroeg, kwart over acht, wordt geopereerd aan 4 bypasses. Zo, weet je. Naar om te horen. Ja. Ja. Wij wensen jouw zoon allemaal heel veel sterkte toe. En jou ook, Ria. Heel veel succes en ontzettend bedankt voor je vraag. Wens je nog een fijne nacht toe. Ondertussen gaan wij door met de vraag van Frank. Die hangt ook aan de lijn. Frank heeft een vraag over het hart en kanker. Frank, goedenacht. Hoi, Ruben. En jouw gast. Ik kom hier ook uit de regio Eindhoven. Veldhoven, begreep ik. Ja. Nou is mijn vraag, ik durf dat te vragen. Ik heb daar heel lang mee rondgelopen. Deze meneer is bezig met onderzoek op moleculair niveau, celniveau zelfs. Nou is mijn vraag, overal in het lichaam kan kanker ontstaan, een kwaadaardige tumor, een goedaardige tumor, nooit bij het hart. Zou u misschien weten hoe dat kan? Dat weet ik, Frank. Okay. Ja, wat kanker eigenlijk is, is dat het een ongecontroleerde celgroei is. En wanneer dat je een ongecontroleerde celgroei hebt, dan wordt eigenlijk het systeem uitgeschakeld om die rem erop te zetten. En dat is eigenlijk kanker. Het grote voordeel en nadeel van het hartweefsel is dat de hartcellen niet meer delen. Dus alleen als je heel jong bent, dus vanuit in de embryofase, kan het nog een klein beetje delen. En wanneer dat je op een gegeven moment richting het volwassen leven gaat, of in ieder geval nog wat eerder, dan delen de hartcellen niet meer. Het voordeel ervan is dan kanker zal dus inderdaad niet in het hart gebeuren. Het nadeel is, op het moment dat jij een sneetje hebt in je vinger omdat je gestoten hebt of met het keukenmes gesneden hebt, dan is dat dan stopt het met bloeden na een paar tellen. En na 3 dagen valt een korstje eraf en jouw huid is weer hersteld. Ja. Dus jouw hartcellen delen wel en jouw hartcellen delen niet. Oké. Nou, lijkt me een duidelijk antwoord, toch, Frank? Ja, dankjewel, hè, hiervoor. Ja, bedankt voor je de goede vraag en het heldere antwoord. Oké, bedankt. Fijne nacht. We hebben een andere Frank, die net ook in de uitzending was, hebben we opnieuw aan de lijn hangen met een nieuwe vraag. Goedenacht, Frank, opnieuw. Hoi. Ja, klopt. Ik had een vraag over de ziekte dan. Is of dat nog een verschil is in de, hoe zeg ik dat, de manifestatie links en rechts in het hart. Als je het dan, zo zat ik te denken, ik weet niet precies of een vis dezelfde bloedsomloop heeft ongeveer. Een vis? Ja, maar als je die, je hebt van die platvissen toch? Die gaan plat. Dus het ene oog zit boven de andere. Heeft dat een soort van invloed op die ziekte, zeg maar, dat het links of rechts wordt? Net zoals bij mensen heb je links ook, het hart zit links. Weet je, of dat nog effect heeft op de uitwerking op het lichaam uiteindelijk vanuit de ziekte? Begrijp je de vraag een beetje, Roger? Ja, vanuit de ziekte zien we heel vaak dat de linker hartkamer het eerste aangedaan wordt. En dat zien we wel. Wat ik persoonlijk bijvoorbeeld heb gehad, is dat de linkerkamer eerst aangedaan was. En die was ernstig verwijt. Maar daarna werd er ook gezien dat de rechterhartkamer ook verwijt was. Maar in principe zijn dit soort aandoeningen, en de meeste genetisch hartfalen patiënten die verwijding hebben van de hartspier, gebeurt aan de linkerkant. Als je verdikking hebt, kan dat aan alle twee kanten komen. Oké, kijk, interessant. Vind ik ook. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik vind het wat er allemaal kan, ongelooflijk. Ja. Mooi. De duidelijke antwoord, Frank? Ja, ik heb hem. Dankjewel. Super. Hartstikke bedankt. Fijne nacht opnieuw. We hebben nog een vraag. Een hele, hele leuke vraag die binnenkomen. We hebben toch weer iemand die gaat weer over eigen medische vraag. Marianne heeft namelijk via de app gevraagd. Ik heb een vergrote hartkamer. Is de kans op hartfalen dan groter? Ze is 75 jaar. Ja, de kans bij een vergrote hartkamer is de kans dat het stroompje die over het hart gaat, waardoor de hartkamers samentrekken. Als je een linkerkant vergroting hebt, dan kan het langer duren voordat het stroompje terug is bij de bron. En dat kan voor lichte problemen zorgen. Je ziet alleen mensen van boven de 65, en dat is Marianne in dit geval, zie je dat vaker voorkomen, wat echt niet direct tot problemen hoeft te leiden. Nee, en dat ligt er ook aan hoeveel dat er vergroot is. En is het elektrisch signaal, is dat nog goed? Dus er spelen meer factoren mee. Dus je kunt niet zeggen, een vergrote hartkamer is direct ook een probleem. Maar het kan wel. Nou, Marianne, ik hoop dat je luistert en dat jij ook een enigszins verduidelijk antwoord hebt gekregen op je vraag. Rolf heeft via de app gevraagd. Hoi, Roger. Monitor jij jouw hartslag nu continu met een hartslaghorloge of fitnesstracker? Nee, expres niet. Nee. Want? Mijn focus is eigenlijk een decennium op mijn hart geweest. En in de tijd dat het niet goed ging, en dat was een beetje terug naar die vraag die ook ging over overslagen. Die had ik natuurlijk ook. En ik had eerst overslagen, maar ik had ook atriumfibrilleren. Die vraag hadden we net ook. Dat heb ik ook heel lang en heel veel gehad. Pas op het moment als het naar ventrikel, dus kamerfibrilleren gaat, dan heb je het over levensbedreigende stoornissen. Als je dat een aantal keer gehad hebt, zoals in het vakgebied heet dat dan VT's, hè, dus de kamerversnelling. Op het moment dat je dat hebt, dan kan dat en heel navoelen. En uiteindelijk kan dat leiden bijvoorbeeld tot een hartstilstand. En die heb ik ook 4 gehad. Dus op dat moment is de hele dag de focus op de hartslag. En dus daar. En nu hoef ik dat niet. En soms heb ik nu ook overslagen. En natuurlijk denk je, oh nee, we gaan toch niet weer. Hè? Dus dat denk je wel. Maar dat is. Ja, want heb je die angst nog inderdaad? Ja. Op het moment als het hart aan het. Ik noem het zelf altijd een beetje pruttelen. Op het moment als je overslagen hebt of het voelt niet fijn, dan denk je wel van, oh nee, daar gaan we niet weer. Hè? Het is toch niet zo ver. Maar, terwijl nu met je nieuwe hart is het niet een hartstilstand zozeer die het gevaar is, toch? Nee, in principe is het niet een hartstilstand. Bij donorharten zie je eigenlijk nooit dat. Dan zie je zelden dat het een hartstilstand is. Het zijn vaak of afstotingsverschijnselen of bloedklontjes die een probleem kunnen veroorzaken. Juist. We hebben weer een beller. Sinan, die hangt aan de lijn. Sinan heeft een vraag over zenuwcellen. Goedenacht, Sinan. Ja, goedenavond. Ja, ik weet er niet veel vanaf, maar daarom bel ik even. Ik dacht van, ik hoorde van, je hebt normaal denk je met je brein. Maar het blijkt dus ook dat een aantal van zenuwcellen die gelijkbaar zijn wat in je brein zit, ook in je hart zitten. Dus dat je in feite letterlijk ook deels denkt met je hart. Is dat een broodje aapverhaal, is dat waar? Het is deels waar en deels niet waar. Het deel wat waar is dat je bijvoorbeeld de sinusknoop, hè, dat is waar iedere elektrische puls ontstaat. Dat is een elektrisch signaal dat in principe een zenuwcel is. Dus daar komen de zenuwcellen en de hartcellen komen daar samen. Dus het elektrisch signaal wat doorgegeven wordt, dat komt uit de hersenen. Maar je hebt wel zoiets als een spiergeheugen. Dat heb je wel. Dus toen mijn hart bijvoorbeeld weer opgestart moest worden, dus toen mijn hart getransplanteerd werd, dan wordt hij op koel wordt hij binnengebracht. En dan slaat hij maar 2 keer, 3 keer per minuut. En die moet natuurlijk opgevoerd worden, totdat ik ermee kan lopen, omdat die zenuw tussen mijn hersenen en hart er niet meer is. Dus er is met medicijnen en een externe pacemaker is toen mijn hart op een bepaald ritme gezet. En binnen daar kan die een klein beetje versnellen of vertragen. Maar dat is niet zoveel als bij een gezond hart. Dus deels klopt het dat de hersenen en hart communiceren wel degelijk. Maar het is niet dat het hart zelf denkt. Ja, hart is zeg maar niet autonoom dat die ook bepaalde impulsen afgeeft. En je gedrag kan beïnvloeden bij wijze van spreken. Nou, dat kan wel beïnvloeden, maar dat zal op een andere manier gebeuren. Dus op het moment dat jij adrenaline aanmaakt, dus je schrikt ergens van of er gebeurt iets spannends, hè, dan je bijnieren maken adrenaline aan. Adrenaline heeft iedereen wel eens een keer van gehoord. Maar dat heeft een direct gevolg op je hart, waardoor je hartritme omhoog gaat. Dus er is natuurlijk er is wel een samenspel. Ja. Oké, nou dankjewel. Ja. Graag gedaan. Bedankt voor je leuke vraag, Sinan. Fijne nacht. Fijne nacht. En dan hebben we nog een vraag binnen. Van Pepijn via de app. Pepijn zegt goedenacht. Ik vraag mij af of bij een harttransplantatie wordt er dan rekening gehouden met dat een hart van een minder gezond persoon niet in het lichaam van een gezond persoon gaat? Of maakt dat niet uit? Ja, daar wordt wel rekening mee gehouden. Er wordt gekeken naar de urgentiestatus. Dus op het moment dat je op de hoogste urgentiestatus staat, dan wil dat zeggen, je moet nu een hart hebben, want anders ga je het niet overleven. Dus dan heb je bijvoorbeeld over een tijdframe van bijvoorbeeld 72 uur. Dus echt mensen die tegen de dood aanzitten. Dan zou je bijvoorbeeld, als het de rest wel past, dan zou je bijvoorbeeld met een iets vervet hart zou ook getransplanteerd kunnen worden. Dus dat kan wel. Dus er wordt ook met de status van de patiënt, zowel de donor als de ontvanger, wordt er altijd naar de status van het hart gekeken. Ja. Dankjewel. Marianne, die heeft denk ik gehoord wat jij vertelde over een vergrote hartkamer. Want haar vraag is via de app. Ik ben eigenlijk benieuwd of je zomaar een vergrote rechter hartkamer kunt krijgen. Of word je daarmee geboren, is de vraag, denk ik. Oh, dat kan ook. Je kunt zelfs met een éénkamerhart geboren worden. Dus dat het tussenschot tussen de linker en de rechterkant, dat die niet aanwezig is. En dat functioneert gewoon? Niet gewoon, maar het kan functioneren. Ja. Maar dan kun je waarschijnlijk een heleboel dingen niet. Er zitten inderdaad wel beperkingen aan dan. Ja. Dat kan wel. Je kunt ermee geboren worden. Het kan een genetische aandoening zijn, waardoor je een vergrote hartspier krijgt. Dat heb ik zelf ook gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld ook zoiets als een sporthart. En dan een sporthart, wanneer die weer teruggaat naar de oorspronkelijke grootte. Als je gestopt bent met bijvoorbeeld topsport. Dus het hart kan zich ook nog wel een klein beetje aanpassen. En als dat niet is, dan is het weer een verdikte hartspier. Ja. Dus dat lijkt op een sporthart. Ja. Nog een medische vraag. Marcel, die vraagt via de app. Wat is de gemiddelde levensverwachting van iemand met morbide obesitas in combinatie met hartfalen en of hoge bloeddruk? Nou, wij noemen dat dan comorbiditeiten. Dus je hebt meerdere risicofactoren. Dus wanneer dat er iemand ernstig overgewicht heeft en bijvoorbeeld alle bekende varianten, dus bijvoorbeeld slecht eten of roken of veel alcohol, dat zijn allemaal factoren die, zoals wij dat noemen, een second hit kunnen veroorzaken. Dus je kunt een probleem hebben door de mutatie, waar je niks aan kan doen. Maar dan wordt natuurlijk altijd geadviseerd om gezond te leven. En bij mensen met morbide obesitas heb je natuurlijk een extra risicofactor. Dus dat is een exacte iedereen levensverwachting kun je niet zeggen. Nee, maar er zit nog een... Ja, zeker. Wij krijgen een heleboel medische vragen. Ja. En jij zegt net van ja, dat is oké. Ook al ben je moleculair celbioloog, je staat dicht bij de patiënt. Hè? Hoe zit dat? Waarom heb je zo'n nauw contact met hartpatiënten? Nou, het is eigenlijk omdat ik in de tijd dat ik ziek was, heb ik veel proberen op te zoeken. En er was bijvoorbeeld geen patiëntenorganisatie voor deze aandoening. En omdat het zo'n divers ziektebeeld geeft, wilde ik daar een vraagbaak voor zijn. Dus net zoals de goede vragen die vanavond binnenkomen, die hebben natuurlijk onze groep patiënten, dus met een lamineprobleem, die hebben natuurlijk superveel vragen. En een groot deel van onze opleiding is natuurlijk hetzelfde als vanuit de artsenkant. En ik pas het alleen toe in het laboratorium. Wij hebben continu interactie met cardiologen. Dus de meeste vragen die kun je dan natuurlijk wel beantwoorden. Ja. Ja, en je bent natuurlijk afhankelijk van hen voor het leveren van bloed, geloof ik, of niet? Ja, dus de patiëntenorganisatie is daar heel belangrijk in. Het is een beetje ons helpt ons. Patiënten willen geholpen worden. En voor ons is dat natuurlijk super waardevol materiaal. Want als wij een cel kunnen hebben waar een bepaalde mutatie in zit, is het heel goed om de ene mutatie met de andere te vergelijken. Om dan te kijken, krijgen we nou hetzelfde met de verschillende mutatie, krijgen we dan hetzelfde ziektebeeld of niet? En dan kun je steeds beter gaan onderzoeken. Aangezien dat dit een zeldzame aandoening is, is het heel waardevol materiaal als mensen met een lamine-aandoening naar je toe komen en zeggen, oké, hier is een buisje bloed en dit en doe maar onderzoek. En via LMNA Cardiac, dus de Patient Association, hebben we bereik in 37 landen inmiddels. En dat is een hele waardevolle bron voor wetenschappelijk onderzoek. Helpt het in jouw contact met patiënten dat jij zelf ook hartfalen of hartaandoening hebt? Ja, heel veel. Want zojuist ook een aantal vragen die gesteld worden voor mensen die bijvoorbeeld bezorgd zijn over overslagen. Ja, dat herken ik natuurlijk heel erg goed. Ik heb dat zoveel gehad. En als patiënten komen, die gebruiken het ook als hoop en als kapstok. Mensen hebben natuurlijk een heel mooi hoopverhaal. Ja, en dit is en die probeer ik dan ook over te brengen. En ik denk dat het heel belangrijk is om de mensen en de hoop te kunnen bieden en laten zien dat je ermee bezig bent. Dus er zijn ook patiënten die bijvoorbeeld in de buurt van Maastricht wonen, die ik dan ook een laboratorium laat zien. Of als ik kloppende hartcellen van die patiënt heb, nodig ik de patiënt ook uit en kom maar eens kijken. Weet je wel, dit zijn jouw kloppende hartcellen. Ja. Dus ik probeer echt de connectie, de brug te slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek en de patiënt. Je hebt zelf een donorhart. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Weet jij van wie dat is? Nee. Wil je dat weten? Altijd een stemmetje in je hoofd die het wel wil weten. Maar ergens is het ook goed zo, omdat ik... mijn donor staat op een eenzaam niveau natuurlijk voor mij, in dankbaarheid. Ik heb mijn leven te danken aan een persoon die is overleden, die dus wel, wel een donorcodicil heeft ingevuld. En iemand die dus belangrijk vindt om, om andere mensen ook te helpen. En dat was dus een match met mij. En daardoor heb ik überhaupt mijn leven terug en kan ik weer andere patiënten helpen. En ja, nou, vanavond ook hier zitten. Zonder deze donor was ik er gewoon niet geweest. En ja, dat is echt een heel zwart-wit verhaal. Ja. Mooi. Ik wil nog even afsluiten met, je vertelde ons tijdens de muziek eventjes over hoe het was om te leven met een steunhart. Ja. Ja. Zou je dat misschien nog eventjes kunnen vertellen voor de luisteraars? Want ja, het is toch heel bijzonder. Ja, met zo'n LVAD, je leeft natuurlijk, je hart wordt op een pomp aangesloten. En die pomp wordt aangedreven in principe door elektriciteit. En dat zit in twee accu's. Dus die accu's draag je altijd bij je. Die accu's hebben een bepaalde levensduur van een aantal uur. Tegenwoordig heb je een nieuwe upgrade en die dus meer uren mee kunnen. Maar de oude LVAT die ik toen heb gehad, ja, die moet je om de aantal uur moet je die opladen. Dus je moet altijd reserve accu's bij je hebben. Ja, je kunt dus niet in de douche staan. Je kunt niet gaan zwemmen. Je kunt niet met de familie het zwembad in. Je kunt niet. Dus je hebt daar wel beperkingen. Ja, en als je, nou ja, er zitten natuurlijk ook wel ergens ook grappige anekdotes in. Dat je dus als er onweer is en onweersbui trekt over, dat je, ja, s'nachts lig je gewoon aan de netstroom, want de accu's zijn aan het opladen. Je ligt als een soort robot aan de netstroom eigenlijk. Ja, ja. Ongelooflijk. Je kunt niet zonder de elektriciteit. Zonder de elektriciteit dan en als draait het onweert, je af. Ja. Dan moet je dus er vanaf. Exact. Anders, ja, zou je dus letterlijk gewoon. Nou ja, op het moment als de stroom uitvalt, dan. Heb je gewoon, dan stopt je pomp. En zonder pomp heb je geen hartslag meer. Dus dat, of ja, zonder pomp, je hebt überhaupt geen hartslag. Want het is een continue pomp. Dus dat is een ander iets. Als je een LVAT hebt, dan heb je dus geen pols. Dus je kunt, je hart slaat niet meer. Het is een continue pomp. Dus je voelt ook geen pols meer. Dus dat zijn wel dingen die apart zijn. Je voelt zijn, dus ook geen hartslag in, nee, je pols. En... Nee. Nee, je hebt geen hartslag, want het knijpen van je hart is in principe je hartslag die je in je pols of in je hals kan voelen. Misschien een beetje een confronterende vraag, maar voel je daardoor dan ook minder mens of zo op zo'n moment? Nee. Nee, je bent er echt wel bewust van. En zeker ook omdat je voelt het, hè, de draad die uit je buik komt, die voel je. S'nachts dan, ik had bijvoorbeeld wat meer last van op mijn linkerzij liggen. Dat was lastig. Je hebt wondverzorging iedere dag, dus je voelt je juist op een topmens. Je voelt je aan de ene kant heel dankbaar dat je er nog bent. Want alle negatieve aspecten, die zijn er. Maar er is één heel groot positief aspect. Je hebt alleen maar een LVAT op het moment dat je hem echt nodig hebt. Ja. En zondag was je er waarschijnlijk niet meer geweest. En dit is de reden waarom dat mensen nog steeds leven met een LVAT. En dat is, ja, dat je er nog bent. En ben dat is het belangrijkste. Een hele positieve kijk. Ja. En met die positieve kijk wil ik graag afsluiten. Wij zijn aan het einde gekomen van ons gesprek met Roger Veltrop. Roger, ik wil je ontzettend bedanken voor... dit heel erg boeiende gesprek en ook persoonlijke gesprek en interessante verhaal. Ook bedankt aan alle luisteraars voor hun hele bijzondere vragen en belletjes en appjes. Ontzettend bedankt en heel veel succes met je onderzoek. Heel graag gedaan. Vond het leuk. Ja. Voor de luisteraars, onze wetenschapsredactie maakt momenteel een tv-aflevering van Focus over een van de nieuwste technieken in de wereld van harttransplantaties, namelijk Heart in a Box. Door het hart buiten het lichaam kloppend te houden, kunnen ze harten die voorheen afgekeurd werden toch transplanteren. In Focus volgen we de reis die een donorhart maakt van het ene lichaam naar het andere lichaam. Het hart krijgt onderweg ook in de ambulance nog intensive care van een hartchirurg en haar team. In de aflevering spreekt Petra Grijze onder andere met iemand die weer van het leven kan genieten dankzij een prima functionerend donorhart, dat met behulp van deze techniek een tweede leven kon krijgen. Want zonder de machine was haar nieuwe hart verloren gegaan. De aflevering van Focus is te zien op NPO 2 op woensdag 18 oktober om 11 uur 's avonds. En is daarna ook natuurlijk terug te zien op NPO Start. Zeker kijken dus. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan nu luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Wetenschapsjournalisten Job de Vriese en Josta Bosma spreken met klimaatjurist en politicoloog Sanne Akerboom van de Universiteit Utrecht over de gevolgen van het afschaffen van fossiele subsidies. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Het is belangrijk om fossiele subsidies af te bouwen, maar we moeten onszelf ook niet rijk rekenen. Kennis & Co. met Job de Vrieze. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. Het is weer tijd om het belangrijkste nieuws uit de wetenschap door te nemen. Vandaag doe ik dat weer met de co-host die in het dagelijks leven naast sportfanaat ook wetenschapsredacteur is van het radioprogramma Nieuws & Co. De show waar wij dan weer de weekendbijlagen bij zijn. Ik heb het over de onverwoestbare Josta Bosma. Dankjewel. Goed dat je er weer bent. Hey, Josta, deze podcast, hè, dat is voor jou eigenlijk altijd weer natuurlijk een hoogtepunt. Zeker. Maar heb je ook wel eens last van negatieve gedachten? Ja, uiteraard. En wat doe je daar dan meestal mee? Proberen weg te stoppen als het lukt. Ja, nou dat is eigenlijk wel verstandig. Want je zou denken, je moet erover praten en zo. En dat is ook best goed waarschijnlijk. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het eigenlijk best goed is om ze te onderdrukken. De deelnemers aan deze studie, die waren niet alleen... Nou ja, hadden minder last van die negatieve gedachten. Maar ze deden het ook mentaal echt beter. En ze zijn er zelfs mee doorgegaan. Dus ik zou zeggen, ga zo door. Oké, dat ga ik dan doen. En het is ook een handig trucje voor ons hoofdonderwerp volgens mij. Want we leven in vrij deprimerende tijden. En zo ongeveer half Nederland begint aan een klimaatdepressie te lijden. Dat heeft ook met een hoofdonderwerp te maken, toch? Ja, want er was heel veel klimaatnieuws deze week. En om dan toch even uit die klimaatdepressie te komen. Op Prinsjesdag werd bekend dat de huidige plannen van het kabinet, de huidige klimaatplannen, dat we daarmee de doelstellingen wel zouden gaan halen. Dan moet alles wel goed worden uitgewerkt. Dit stond in de Klimaat- en Energieverkenning. Dat is een jaarlijks rapport waarin alle klimaatplannen doorberekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving. En het was nu eigenlijk voor het eerst sinds al die berekeningen worden gedaan dat de conclusies waren dat we in principe soort van goed op weg zijn. Dus dat was positief nieuws. Ja, en daarnaast ging het in de politiek en in het nieuws domineert de term fossiele subsidies. Dat is wel echt een beetje het woord van de week zo ongeveer. Ja, bijna. Sinds Extinction Rebellion natuurlijk op de A12 staat. We horen die term heel vaak. En ook de discussie van moeten we ze nou afschaffen? Wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe scheiden we de feiten van de politieke framing? Ja, dat gaan we vandaag hier in de studio bespreken. Met een politicoloog, jurist, universitair docent recht en governance van de energietransitie, helemaal vol, aan de Universiteit Utrecht. En ook nog eens een keer lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad, die het kabinet adviseert over klimaatbeleid. Welkom, Sanne Akerboom. Dankjewel. Had jij het nou eigenlijk zien aankomen dat het zo enorm over fossiele subsidies zou gaan ineens? Niet per se. Maar het zoomt natuurlijk al een tijdje rond. Het is niet voor het eerst. Wat belangrijk is dat rapport is uitgekomen. Dat kwam met een heel hoog bedrag naar buiten. En van dat bedrag schrik je wel even. En dan met die gewone klimaatdemonstraties die ook toenemen. Hè, dus ze gebeuren vaker en ze gebeuren langer. Ja, komt dit onderwerp nu heel erg op de agenda te staan. Ja, we gaan het straks helemaal ontleden. Samen met jou. Maar eerst nog even een blik op wat er nog meer speelde deze week in de wetenschap. Ja, ik zal me aftrappen, want deze week zag ik een nieuwsbericht over een hele bijzondere ontdekking. Namelijk de oudste houten constructie die ooit is gevonden. Die werd gevonden in Zambia bij de Kalambo-waterval. En die houten constructie die was bijna 500.000 jaar oud. Dus nog nooit hadden we ooit zo oud hout gevonden. En als je de foto bekijkt, zie je eigenlijk een soort twee zwarte planken, noemen ze het. Maar het zijn niet echt planken zoals wij die nu kennen, maar meer een soort twee houten boomstammen. Ja, die als een soort T op elkaar staan. En we kunnen even luisteren naar een van de onderzoekers, wat die dacht toen ze dit vonden. You could see the individual chop marks really clearly. It's extraordinary. Everything just looks so fresh, you think, it cannot be this old. You know, 477,000, I'm like, wow, okay. It's just amazing. We were lucky. Ja, hij zegt hier van, we konden echt de inkepingen nog zien in dat hout. En hij kon niet geloven dat het echt zo oud was. En dat ze eigenlijk ook gewoon best wel geluk hadden dat dit zo goed bewaren was. En dat ze dit hebben gevonden. En waarom weten ze dan dat het ook echt een constructie was? Dan die inkepingen dan? Ja, die inkepingen inderdaad. Als je houten planken zou vinden, zou je ook nog kunnen denken dat dieren, die leggen natuurlijk ook, bevers bijvoorbeeld, leggen houten takjes, boomstammen op elkaar. Maar door die inkepingen hebben ze echt gezien van, nou, mensen hebben toen vroeger echt, nou ja, echt dat hout bewerkt om die constructie te bouwen. Het is ook een soort carbon footprint eigenlijk. dat zijn hele goede absorbende materialen voor CO2. Of dat ook hier het geval is, dat weten we natuurlijk niet. Ja. Ik heb een nieuwtje meegenomen dat niet eens zozeer echt over de wetenschap gaat, maar het is wel belangrijk voor de wetenschap. En ook wel relevant voor het onderwerp van vandaag. We zouden eigenlijk accijnsen op de de motorbelasting verhogen. Benzine, ja, benzine verhogen. En die verhoging die wordt eigenlijk teruggedraaid. Daarmee loopt een overheid dan ook weer inkomsten mis, natuurlijk, die wellicht al gelabeld waren of geoormerkt. Ja, en daarvan werd gezegd dat geld, dat zou wel eens uit het Nationale Groeifonds kunnen komen. Mm-hmm. En dat Nationale Groeifonds is eigenlijk bedoeld om grootschalige innovaties die nodig zijn voor bijvoorbeeld de klimaattransitie te ontwikkelen, op te schalen en daadwerkelijk in de maatschappij in te zetten. Dus bijvoorbeeld collega's van mij die hadden net een project toegekend gekregen voor proefdiervrij testen. Mm-hmm. En dat zijn toch wel hele belangrijke innovaties voor de maatschappij, maar uiteraard ook voor dierenwelzijn. Ja. Dat kwam uit dat groeifonds. En als de overheid misgelopen inkomsten gaat compenseren met dit soort potjes, dan kijken wij daar natuurlijk vanuit de wetenschap ook wel met een schuin oog naar. Ja, en het is ook een beetje korte termijn denken. Het is ook korte termijn denken, maar ik denk wel dat we rekening moeten houden met op de langere termijn echt bezuinigingen. Dat zeg ik dus. Daar kijken wetenschappers ook wel met een schuin oog naar natuurlijk. Het liefst willen wij aan dit soort prachtige innovaties werken. Ja, en ik ben een beetje bang dat je dan ook weer bovenaan staat aan het lijstje voor de bezuiniging. Daar zijn wij misschien wel eens bang voor, ja. Ja. Als we het toch hebben over zuinigheid, hebben jullie eigenlijk een idee hoeveel kilo ruwe grondstoffen er zo'n beetje nodig zijn om een beetje het leventje te leiden zoals wij ongeveer doen? Ik vind dat ik dit moet weten, maar het antwoord is nee. Ja, het is ook niet zo een heel gangbaar getal. We hebben het ook echt over, niet alleen over eten, ook over de wegen die voor ons nodig zijn. Gebouwen, ons eten, onze koelkast, zo'n beetje alles. Dat is, hebben ze uitgerekend, zo'n ongeveer 70 ton per jaar. Dus 70.000 kilo. Dat is echt zo'n duizelingwekkend bedrag, of aantal. En dat is ook eigenlijk veel te veel natuurlijk. Dat sluit ook weer mooi aan bij de discussies waar we het vandaag verder over gaan hebben. Maar wetenschappers hebben nu voor een nieuwe studie iets anders uitgerekend. Namelijk, hoeveel van dat soort grondstoffen zou dan nodig zijn om per persoon, om alle mensen die nu nog echt in armoede leven, boven die armoede uit te tillen naar een soort decent bestaan. Waarbij je gewoon een normaal huis hebt, naar je werk kunt, een koelkast hebt, een oventje. Zo'n beetje de basisbehoeften. En hoeveel is dat dan? Dan komen ze een stuk lager uit. Dat komt uit tot tussen de 8 en 14 ton. Dus 8 en 14.000 kilo en waarom per jaar. Ligt dat dan een stuk lager dan dat wij nu al gebruiken? Ja, de snoepreisjes zijn er dan vanaf. Hè? Dus je zou kunnen zeggen overbodige luxe is misschien een beetje te bout gesteld. Maar het laat echt de basis zien. En wij zitten daar natuurlijk veel verder boven dan dat. Ik vond het ook wel een mooie, laat dat aan de ene kant zien van, kijk, als al deze mensen uit de armoede zijn, dat betekent niet dat we enorm veel extra planeten nodig hebben. Zoveel meer dus is het ook weer niet. En laat ook zien dat er ook nogal wat ruimte voor ons is om hier en daar wat terug te zien. Ja, en dat zal toch echt een onderwerp worden van de klimaattransitie inderdaad. Want hoeveel produceren wij nu voor welke consumptie? En welke van die consumptie is eigenlijk echt nodig? Of kan beschouwd worden als luxe? Kennis en Co. Om de fossiele subsidies af te schaffen. En we komen elke dag terug om 12 uur totdat die fossiele subsidies zijn afgeschaft. Ja, we hebben het ineens heel veel over deze fossiele subsidies en dat ze afgeschaft zouden moeten worden. Maar overzien wij en de politiek wel genoeg de gevolgen van al deze klimaatplannen en klimaatambities? Ja, Sanne, als politicoloog en jurist kijk jij naar die plannen om die subsidies af te schaffen en hoe we die CO2-uitstoot naar beneden gaan krijgen. Extinction Rebellion heeft het mooi wel voor elkaar gekregen, hè? Dat we het er met z'n allen over hebben en ook dat we die term ook omarmd hebben. Ja, zeker. En daarom heb je ook dit soort groepen echt nodig om soms dingen aan te stippen die in het systeem om naar klimaatneutraal te worden nog niet goed in elkaar zitten. Dus dankzij hen kan je het erover hebben. Ja, laten we dan toch even nog iets meer op inzoomen, hè? Want die term die gaat maar rond. waar hebben we het nou eigenlijk over bij fossiele subsidies? Ja, dat is heel interessant, want eigenlijk is het woord best wel misleidend. Het lijkt er namelijk op alsof bedrijven bijvoorbeeld geld krijgen om fossiel te verbruiken. Nou, dat is het niet. Het zijn fiscale maatregelen, bijvoorbeeld voordelen, kortingen op belastingen, om bepaalde productieprocessen betaalbaar te houden. En ja, die worden nu eigenlijk nog steeds geproduceerd met fossiele bronnen. En daarom wordt er gesproken, er is sprake van fossiele subsidies. Ja, Extinction Rebellion wilde dus het liefst morgen vanaf. De missionair minister van Klimaat, Rob Jetten, zei dit erover. Fossiele subsidies passen niet in een schoon Nederland. We moeten daar dus ook mee stoppen. En we zullen ook moeten kijken hoe we in Nederland dan plek bieden aan schone bedrijvigheid die ook werkgelegenheid en welvaart biedt. Hoe kijk jij naar deze uitspraak? Ik denk dat het heel erg goed is dat we een minister hadden. Hij is nu demissionair, ja. Maar we hadden hem wel. Die beseft dat alles vanaf nu in het kader moet staan van hoe komen we naar een vergroening van Nederland. Dus deze dingen die het dan wellicht tegenhouden, daar moeten we vanaf. Dus dat is al heel erg fijn. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat we met hem voor het eerst wellicht haalbare klimaatplannen hebben. Hij had ook al een andere trui aangetrokken. Hij ging van klimaatdrammer naar klimaatdoener. Mm-hmm. Dus we hebben daar iemand die beseft hoeveel er moet gebeuren om dit daadwerkelijk te doen. In hoeverre is dit nou ook nog een beetje campagnetaal? Nou ja, kijk, wij hopen natuurlijk eigenlijk überhaupt vanuit de wetenschap dat klimaat en energie in hele belangrijke mate op de agenda staat tijdens deze verkiezingen. En als we een rondje maken langs de verkiezingsprogramma's, dan is dat waarschijnlijk het geval. Maar het is natuurlijk wel zo, die verkiezingen komen eraan. Deze demonstraties zijn er ook, hè, dus je moet erop reageren. Maar gaan we nou na 22 november daadwerkelijk werken aan die afbouw? Ja, daar hebben we dan toch ook weer coalitieonderhandelingen voor nodig. Dus het is allemaal nog wel ergens van afhankelijk. Ja, laten we toch nog ietsje verder inzoomen. Hè? Want we hebben het nu over de subsidies. Want als we nou naar één zo'n subsidie kijken, de regeling dat hoe meer je uitstoot, hoe minder belasting je betaalt. Dat klinkt als ja, voor een leek als ja, dat is belachelijk. Waarom doen ze dat? Gewoon hupsakee afschaffen. Maar kun je daar wat meer uitleg over geven, hoe dat in elkaar zit? Ik denk dat die net een tikkie anders ligt. Dus het gaat daar om het energieverbruik. Dus wij gebruiken in huishoudens energie. Want je zet je verwarming aan of je kookt op elektriciteit bijvoorbeeld. Dat doen grote bedrijven natuurlijk ook. En op die consumptie wordt een energiebelasting geheven. Die energiebelasting, die tarieven worden steeds lager naarmate je meer gebruikt. Dat klinkt heel gek, maar dat heeft ermee te maken. Het moet betaalbaar blijven om energie te kunnen consumeren, om daar producten van te maken die wij dus gebruiken. Dat gaat om plastics, het gaat om regenjassen of om het stofje dat jouw geperste keukenkastjes bij elkaar houdt. Dat gaat om heel erg veel. Ja, anders worden die producten dus veel te duur. Dat is dus maar de vraag. Hè? Want daar komen we zo wel even op. Wat zijn nou de consequenties van die betaalbaarheid? En klopt dat allemaal wel? Maar die regeling die geldt op zich exact hetzelfde voor zowel het gebruik van fossiele bronnen als hernieuwbare bronnen. Nou, dat is al in de rapportages uit elkaar gehaald. Dus het gaat alleen nog maar over het aandeel fossiel. Mm. Dus die misgelopen inkomsten die worden niet meegerekend over het aandeel hernieuwbare energie. Maar dus die betaalbaarheid van productieprocessen, dat is de gedachte erachter. Daarom kunnen we voor een belangrijke mate überhaupt industrie in Nederland huisvesten. Dat voelt ingewikkeld vanwege een x-aantal redenen. Ten eerste, dus het gaat nog steeds om hele grote aandelen fossiele energie. Ja. En dat blijft gebruikt worden. Dus in hoeverre houdt het de omslag naar hernieuwbaar tegen? En de tweede vraag die daarbij komt kijken, is dit nou rechtvaardig? Nou, en daarom staan mensen dus inderdaad nu op de snelweg om te zeggen, hoe zit dat systeem nou in elkaar? En is dat iets wat wij als maatschappij vandaag de dag nog wel willen? Het heeft een herkomst, we kunnen dat uitleggen, maar willen wij dat nog? Ja, ja, daar ben je dan niet voor, hè, als wetenschapper. Daar moeten wij als maatschappij antwoord op geven. Ik kan daar inderdaad aan het einde van de dag niets over zeggen in termen van, ik vind dat het, dat zijn politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dat klopt. Maar wat wij natuurlijk wel zouden kunnen doen, is die gevolgen inschatten, inzichtelijk maken. Wat gebeurt er nou met die betaalbaarheid van dat soort producten? En wat voor type producten zijn dat? En zijn dat de producten die je nodig hebt om niet in armoede te leven? Of zijn dat de luxe producten? Nou, dat soort vraagstukken, daar hebben we het nu nog niet genoeg over. En ik denk dat we dat debat wel kunnen verrijken door naar dit soort vragen te kijken. Dus je zou dan voor zo'n zo'n maatregel, die we nu dan bespreken over dat verbruik, zou je dus eigenlijk per maatregel die onder al die fossiele subsidies vallen moeten kijken wat zijn de gevolgen als we dit afschaffen? Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn, inderdaad. En dan zou je dus inschattingen kunnen maken. Wat gebeurt er per sector op het moment dat we hem gaan afbouwen? En wat is dan het afbouwpad? Wat zijn de prognoses daarover? Je kan dan ook andere effecten gaan meewegen, zoals afwenteling. Een van de argumenten is heel om die fossiele subsidies niet af te schaffen is, dan gaan die bedrijven anders weg. Ja, dus als je ze wel afschaft, dan gaan ze weg. Dus je mag ze niet afschaffen, want dan wentel je je uitstoot voor Nederland af op een ander land. En die heeft nog veel meer moeite wellicht om dat te reduceren. En daar worden we globaal met z'n allen niet beter van. Nederland al ook niet. Mm-hmm. Maar is dat zo? En wanneer is dat? En hoeveel kan je eventueel ook afwentelen op consumenten in prijzen? Hoeveel mag plastic kosten? Hoe hebben we redelijke alternatieven voor plastic? En op welke termijn? En kunnen we dan die omslag maken van dat plastic naar dat alternatief? Nou, dus dat zijn nog heel erg veel vragen. Ja, en dat zijn al heel veel vragen bij één subsidie, bij één maatregel. En je zit ook in de wetenschappelijke Klimaatraad. Jullie geven advies aan het kabinet. En ondanks hebben jullie alvast een advies gegeven van er moet meer vaart worden gemaakt met die energietransitie. Ja. Ik vraag me nu wel een beetje af als we voor al die subsidies, en dat is nog een klein onderdeel eigenlijk nog van deze transitie. Als je dat al die over. Heb je tijd om al die overwegingen na te gaan en al die gevolgen in kaart te brengen? Ja, ik denk dat we dat bij heel veel van de wetenschappelijke onderzoek of onderzoeken überhaupt zouden kunnen stellen. Dingen kosten tijd, onderzoek kost ook tijd. Natuurlijk proberen we daar steeds in te versnellen en ook te kijken naar wat is een realistisch pad om een goed advies te geven. Toch moeten we dit soort dingen wel doorberekenen. Omdat als er risico's zijn die we niet zouden willen accepteren, dan moeten we die proberen in kaart te brengen. Anders dan moeten we de vraag stellen, hoeveel risico durven wij te nemen zonder zekerheid daarover te hebben? Je kan ook tot dat antwoord komen. Dat je zegt, ik durf best wel wat risico te nemen zonder zekerheid. Maar ook dat zijn grote maatschappelijke en politieke afwegingen. En de wetenschap zou daar bijvoorbeeld wel zo van kunnen zeggen, dit is een zekerheid die wij zouden kunnen bieden. Wil je dat dan horen? Nou, en daarvoor moeten we wellicht ook wel iets beter met elkaar in gesprek. Wat willen we eigenlijk weten alvorens we hier een besluit over gaan nemen? Nou hadden we een paar weken geleden ook een gesprek over wat als we die proeven zouden afschaffen. Een heel ander onderwerp. Maar het was eigenlijk de conclusie. Het zou zomaar kunnen dat er dan inderdaad veel sneller innovatie op gang komt. Op het moment dat je dat echt zo die druk erop zou zetten. En dat er veel meer mogelijk blijkt te zijn zonder die proeven dan je dacht. Ik kan me voorstellen dat het hier ook wel zo zou werken. Van, nou, wat als je nou gewoon zegt, hupsakee, we stellen een deadline en dan moet het helemaal klaar zijn. Dat het dan ineens wel veel sneller gaat met allerlei innovaties. Nou ja, en daar heb je denk ik een heel interessant punt te pakken. Want die fossiele subsidies die maken onderdeel uit van een heel groot systeem. En het klimaatbeleid, het wordt steeds meer. Ik kan het niet eens meer samenvatten nu, want het is te veel om te vertellen. Maar we krijgen steeds meer maatregelen, steeds meer middelen. En een van de belangrijkste maatregelen die wij hebben in de Europese Unie is het emissieshandelssysteem. Dat wil zeggen dat emissies worden beprijsd, hè, dus terwijl je een energiebelastingkorting krijgt, worden je emissies wel beprijsd vanuit Europa. En ze worden gelimiteerd. Dus je mag niet meer dan in een bepaald jaar uitstoten. En dat gaat telkens naar beneden. Ja. En dat is een pad dat staat vast. Dus dat weten we. Per 2040 worden er geen rechten meer uitgegeven om te mogen uitstoten. En dat impliceert dus inderdaad, per 2040 hebben we een heel groot gedeelte van die emissies ook daadwerkelijk gereduceerd. Ja. Tegelijkertijd zou je nog steeds over dit soort dingen kunnen zeggen. Die fossiele subsidies houden die toch niet maatregelen tegen of ontwikkelingen of andere dingen. Er zijn nog geen wettelijke deadlines waarop we kunnen handhaven. Als je daar voorbij gaat, dan krijg jij een boete. Die is zo hoog, dat wil je echt niet. Dat hebben we nog niet. Dus in dat systeem, ondanks dat het steeds meer opbouwt, ik het dus niet meer kan samenvatten, niet eens in 5 minuten, zijn er nog steeds meer maatregelen nodig. En wat dan de precieze werking daarvan is, dat weten we niet precies, maar we moeten eigenlijk wel alle maatregelen aannemen om dit te kunnen bereiken. Dus het is wel goed dat Jette zegt, we moeten hier vanaf. We moeten de consequenties overzien en we moeten dan naar schone bedrijvigheid kijken. Maar er zijn nog andere maatregelen die je ook kan nemen. Ja. En Een andere kant van dit verhaal is dat gigantische bedrag. Van nou ja, een aantal bedragen in omloop. 37,5 miljard, zeiden de milieuorganisaties. Het kabinet zegt nu zelfs meer dan 40 miljard. En daarvan wil jij graag dit fragment over laten horen van de Stichting Fossielvrij. Met deze 37,5 miljard kunnen we bijvoorbeeld alle geplande bezuinigingen op de jeugdzorg terugdraaien en OV overal beschikbaar en gratis maken. Dus kom op, politiek. Afschaffen die subsidies. Is het zo simpel als het lijkt, als je hupsakee dat geld dan in je laadje krijgt? Ja, ik vrees van niet. En ik zou mezelf dus ook niet rijk rekenen over deze 37 of 40 miljard. Omdat die fossiele bronnen er in 2040 nauwelijks meer zouden kunnen zijn. Dan zitten er nog steeds belastingkortingen op energieverbruik, maar over hernieuwbaar. Maar dat betekent niet dat je dan die 37 miljard wel in je laadje hebt. Terwijl, en dit zeg ik dus, ik wil ook heel graag de bezuiniging op jeugdzorg terugdraaien en gratis openbaar vervoer. Er zijn dingen in Nederland die we echt heel erg nodig hebben. Maar dit systeem zou mee moeten bewegen. We gaan naar hernieuwbaar. Er is meer mogelijk, maar we gaan dat doen. Dus kan je jezelf rijk rekenen? Ik weet dat niet. Ik vrees het van niet. Maar ja, die subsidies die jagen ook van alles aan, toch? En, doordat het op energie zit. Dus als je dat dan weghaalt, dan heeft dat ook invloed op die economische bedrijvigheid waarschijnlijk. Nou, als je het zomaar zou doen in elk geval. Dat wordt er dus heel vaak gezegd, inderdaad. Dan gaat dat landschap er anders uitzien. En als je economie verandert, wat voor inkomsten heb je dan? Dus het voelt ook heel onrechtvaardig. Hè? Als je dat hoort, het kan naar jeugdzorg, het kan naar het openbaar vervoer, dan voel je aan, dat is iets wat we willen. Maar nog, het is echt die gevolgen overzien. Wat gebeurt er nou als we van fossiel meer naar hernieuwbaar gaan? Wat voor inkomsten loop je dan nog mis? Die vraagstukken, die antwoorden, die missen we eigenlijk nog. Als we je nou persoonlijk als expert vragen, hè, om te adviseren over die klimaatplannen, wat zou je advies dan zijn? Nou, die is heel dicht bij waar wij het net over hadden. Jij vroeg naar, kan je niet een deadline stellen aan bepaalde activiteiten? Daarna mag het niet meer. Nou, dat vind ik een hele goede. Overheden werken met beleidsinstrumenten, subsidies, belasting, kortingen, vergunningsprocedure, et cetera. Allemaal middelen om dingen te bereiken. En ik ben er dus in mijn onderzoek achtergekomen dat we nog niet alle instrumenten toepassen die we wel hebben. Dus als ik daar een advies over zou mogen willen geven, dan is het dus inderdaad met je te kijken, of de volgende, welke middelen heb je nou achterwege gelaten? En waarom eigenlijk? Welke normen zitten daarachter? En welke mogelijkheden hebben we nou nog in het systeem zitten om dit aan te pakken? En hoe kijk je nu naar de verkiezingen straks? Vind je het spannend? Ik vind verkiezingen altijd spannend. Ik vind deze heel erg interessant, omdat er natuurlijk heel veel dingen veranderd zijn in het politieke landschap. Dus ik kijk er met interesse naar. En ik hoop heel erg dat het klimaat- en energiebeleid er heel goed uitkomen. Dankjewel. We gaan het in de gaten houden. Dat was Sanne Akerboom, klimaatpoliticoloog aan de Universiteit Utrecht. En Josta, we kijken nog eventjes de nieuwe week in. Waar kunnen we zoal naar uitkijken? Nou, aankomend weekend, zondag, als alles goed gaat, landt ruimtesonde OSIRIS-REx terug op aarde. Het is een missie van de NASA geweest. Dat ding is al jaren onderweg. Die is in 2020 geland op een asteroïde, Bennu. En daar is hij als een soort stofzuiger, heeft hij wat gruis van die ruimterots opgezogen. En dat gruis is hij dus al 3 jaar door de ruimte terug aan het brengen naar aarde. Hij moet gaan landen aanstaande zondag en het wordt gewoon heel spannend. Of dat gaat lukken. Ja, ik vind het best bijzonder. Dan hebben we dus wat ruimtegruis uit zo'n asteroïde terug op aarde. En dan kunnen daar alle knappe koppen weer mee aan de slag. Dus we worden geen sport kijken, maar dit. Zondag. Nee, een Ajax-zaak sowieso even over. Ja, precies. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk in de show notes. En daar vind je ook een link naar de nieuwsbrief van de NTR. NTR Wetenschap, waarop je je kunt abonneren. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat je fijn of prettig vindt aan deze podcast. En wat juist niet, laat het vooral weten via wetenschap@ntr.nl.

Focus met Lara Billy Rensen. Het is bekend, onbewust laten we overal data achter. Via ons klikgedrag op nieuwswebsites, als we online kleding bestellen, via de stappenteller op onze telefoon, nou, noem maar op. Het levert bedrijven en instanties gigantische datasets op, waarmee zij de meest nauwkeurige inzichten krijgen in menselijk gedrag. Kunnen wetenschappelijke studies daaraan tippen? In de vorige aflevering hoorde je verhalen van mensen die bewust hun data geven aan de wetenschap. In Groningen zijn 167.000 mensen al 17 jaar bereid om allerlei vragenlijsten in te vullen, bloed te prikken en poep af te geven aan de cohortstudie Lifelines. En al die unieke data heeft ervoor gezorgd dat Sandra Brouwer, hoogleraar arbeidsparticipatie in Groningen, de effecten van COVID-19 op de arbeidsmarkt heel nauwkeurig kon onderzoeken. En ze is hier bij me, Sandra. Wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Dank voor de uitnodiging. Het lijkt erop dat het verzamelen van data steeds belangrijker wordt in allerlei sectoren. Hoe belangrijk is data voor jouw werk? Ja, als onderzoeker is data heel belangrijk. We hebben het nodig om überhaupt te kunnen kijken naar bepaalde trends of bepaalde factoren die voorspellend zijn voor een uitkomst. In mijn geval dan vooral naar het wel of niet blijven participeren op de arbeidsmarkt. Laten we dat specificeren. Wat onderzoek jij? Onder andere. Ja, ik ben dus hoogleraar arbeid en gezondheid. En ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En in deze tijd waarin we langer moeten doorwerken met z'n allen, dus pensioenleeftijd is opgeschoven, maar ook het is ook lastiger om bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Er is ook strenger beleid opgekomen. Dus hoe zorgen we dan als maatschappij dat als we willen dat iedereen blijft deelnemen, ja, wat zijn dan factoren dat het voor bepaalde mensen, in het bijzonder kijk ik dan naar mensen met een chronische ziekte, dat ze wel of niet kunnen blijven deelname nemen aan de arbeidsmarkt. Oh ja, en dan is veel data en over een langer tijd data verzamelen belangrijk. Is dat altijd zo geweest? Heb je altijd die hang als onderzoeker naar veel en langdurig data verzamelen gehad? Nee, wat meer. Ik ben ooit als onderzoeker vooral ook opgeleid en ook gewend om te werken vooral met vragenlijstonderzoek. Of het doen van kwalitatief onderzoek, dus interviews, of het organiseren van expert meetings om op die manier data te verzamelen. Uh-huh. Maar wel steeds meer, en ook omdat het steeds meer dus die data beschikbaar is gekomen, wel gezien dat ook voor het type onderzoek wat ik wil doen en waar ik geïnteresseerd in ben, het heel goed is om mensen over tijd langer te kunnen volgen, om te zien wie wordt ziek en wie niet. En wat heeft het dan voor effect op het kunnen blijven werken bijvoorbeeld. Maar het maakt het ook mogelijk om vergelijkingen te maken met mensen die wel een chronische ziekte hebben in vergelijking die het niet hebben. Van hebben die dan andere risico's op uitstroom door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Hmm. Jij werkt dus met Lifelines, hè? Dat grote onderzoek in de noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Dat loopt al 17 jaar, zeiden we net al. Ja. Mensen werden al een tijdje gevolgd en toen brak COVID uit. We kunnen het ons nog levendig herinneren, denk ik allemaal. Misschien is het nu een beetje weg bij iedereen. Maar realiseerde jij je toen meteen, we kunnen met behulp van data van Lifelines kijken wat de effecten van COVID zijn op die werkende mensen? Het was natuurlijk ineens wel heel abrupt. Dus we waren met heel veel dingen bezig. Onderzoek, maar ook onderwijs. Maar het was wel heel snel. En zo werkt het bij Lifelines. We hebben een aantal domein- of themahouders. En ik ben dan in dit geval van arbeid en gezondheid. Dus er kwam eigenlijk vanuit Lifelines heel snel de oproep naar een aantal mensen van denk met ons mee. Want er is de mogelijkheid om extra vragenlijsten uit te gaan zetten rondom ja, de impact die COVID gaat hebben. We wisten nog helemaal niet wat het zou zijn. Maar het is wel heel snel gehandeld. En ja, dat is wel heel belangrijk geweest om het type onderzoek te kunnen doen wat we uiteindelijk hebben kunnen doen. Hmm. Want dacht je op dat moment ook, we moeten iets gaan doen nu? Ja, dat hadden we wel. Hè. Ook als je kijkt, ik ben vooral geïnteresseerd in wat ik aangaf, en chronisch ziek, maar ook ziekteverzuim en wie keert dan weer terug naar het werk. Dus het reïntegratieproces, wie blijft, komt niet weer terug. En wat is de rol van de werknemer zelf, maar ook de rol van de werkgever en een arbeidsdienst in dat kader. Dus er gebeurde al heel veel en we zagen wel, ja, dit heeft wel een grote impact. Dus wel degelijk dat het situatie zich voordeed, maakt ons wel al het besef van hier. Ja, is het heel belangrijk om ook niet alleen rondom ziekte en het gevolgen rondom echt COVID, dus vanuit een ziektebeeld, maar ook de maatschappelijke impact, zorgkosten, maar ook dan op werk. Gelukkig was daar ook de alertheid op dat we dat mee moesten nemen. Dus dat ja, die urgentie zagen we zeker. En hoe gaat het in zijn werk eigenlijk? Want hoe lang doe je al onderzoek samen met Lifelines? Ja, ik denk dat ik nu 6-7 jaar geleden daadwerkelijk echt begonnen ben met het gebruik van deze data. We hebben ook een aantal andere projecten lopen rondom chronisch zieken en werk dan. En dus daarmee wist ik al wel wat zit er in Lifelines, hoe werkt het? In het geval dan van zo'n situatie rondom COVID, wat er dan gebeurt. In Lifelines is het eigenlijk een standaard pakket van vragen die en andere metingen die altijd wordt gedaan bij de deelnemers. Maar je kan een add-on, dus een extra module, kan rondom in dit geval COVID worden opgezet. Aha. En dan worden de deelnemers dus benaderd van wilt u hier aan meedoen? Oh, dat wordt steeds dan opnieuw gevraagd. Ja. En daar zit dus ook mogelijkheid. Hè, dat niet iedereen hoeft daaraan mee te doen. Het is iets extra's. Maar veelal mensen zijn wel bereid ook daar weer om deel te nemen. Maar krijgen die deelnemers dan niet zo'n hele boom aan allerlei add-ons en extra vragenlijsten? Ja, nou daar zijn ze daar wordt heel strikt op gestuurd en gekeken. En vanuit Lifelines ook als organisatie, er wordt elke keer van: is dit haalbaar? Is het behapbaar nog voor de mensen? Dat maakt het ook voor ons als onderzoekers een uitdaging, omdat wij niet met vragenlijsten van 30 minuten invullen zomaar mogen aankomen. Dan haken mensen af, hè? Ja, dus we moeten heel selectief, en dat maakt het ook in mijn geval rondom COVID, dat met mijn onderzoeksteam direct gaan zitten. Oké, wat willen we echt weten? Ja, en dan weer heel selectief zijn en keuzes maken. En ik denk dat we tot 10-11 vragen max zijn gekomen die je dan kunt aanleveren. En dan wordt er nog heel kritisch gekeken. En gelukkig zijn deze vragen meegegaan. En in mijn geval dan alleen wordt ook de vraag gesteld aan de mensen die werken, hè, op het moment dat COVID uitbrak. Ja, dus ja, want je was daar naar op zoek. Wat wilde je weten? Ik wilde eigenlijk twee dingen weten. Enerzijds noemde ik al die impact die COVID zou hebben. En dat is wel maatschappelijk heel belangrijk. Vaak kosten wil men dan weten. Dus ziekteverzuim en uitval en kosten voor werkgever of voor de maatschappij. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat nu als mensen uitvallen en hoe worden ze dan begeleid? Dus wat is de rol van de werkgever in dit geval? Dus we hebben ook vragen rondom: bent u uitgevallen? Wat is er dan in de tussentijd gedaan voor reïntegratieactiviteiten? Heeft u daarin ondersteuning gehad? Dus dat wilden we ook expliciet weten. En kan je daar al wat over zeggen? Over dat laatste? Ja, wat we zagen in dit geval op basis van de data die we hebben geanalyseerd. Want we gaan nog verder om het nog beter te analyseren. Maar hier konden we zien dat, en dat was denk ik heel mooi, dat de mensen die met COVID uitgevallen waren, ruim 70% van de werknemers gaf aan dat ze zich wel echt gesteund voelden door de werkgever. Nou, dat is denk ik wel heel belangrijk, want en niet bij elk ziektebeeld zit die steun daar automatisch. Maar hier zag je wel begrip. En ik denk dat dus die ervaren steun was overal wel goed. Klachten werden serieus genomen. Er werden faciliteiten geregeld voor mensen. Nou, dat is het tweede, wat we dus wat minder. Dus steun, men voelde wel steun. Ja. Maar als we keken naar wat is er dan daadwerkelijk gedaan, dat was erg minimaal. En dat kunnen we ook wel plaatsen in de tijd van toen. Want we wisten allemaal niet wat we moesten doen. Dus ook in de zorg werd. En wat voor behandelingen moet je bieden, wist men ook niet. Nou, dat zie je ook in het gebied van arbeid en gezondheid. Werkgevers steunden wel, maar ze wisten eigenlijk niet zo wat ze moesten doen. En dan zijn we dus geïnteresseerd in werkaanpassingen. Wat wordt er dan aangepast aan het werk? Ja, en dat mondde vooral uit in: ga maar even niet werken. Minder uren werken. Terwijl je ook de klachten die men veel heeft rondom prikkelgevoeligheid, zich niet kunnen concentreren, vermoeidheid. Kan ook vragen om een andere werkomgeving bijvoorbeeld. Zodat mensen ook kunnen blijven participeren natuurlijk. En dat is waar jij mee bezig bent. En die stap zat er nog helemaal niet in. Dus dat was ook wel een van de zaken die wij wel expliciet naar voren hebben gebracht. En je hebt conclusies kunnen trekken, voorlopige conclusies over de impact, de maatschappelijke impact, de financiële impact. Ja. Jullie ontdekten dat 1,28% van de werknemers langer dan een jaar ziek thuis zat na een COVID-infectie. Nou, dat lijkt misschien relatief weinig, hè? Maar elke dag dat iemand thuis zit, kost een werkgever gemiddeld €312,72. En al deze cijfers bij elkaar genomen, lieten jullie met onderzoek zien dat het ziekteverzuim door corona Nederlandse werkgevers zo'n €8 miljard per jaar zou kosten. En dat is echt een gigantisch bedrag, hè? Ja, dat is. We hebben de cijfers aangeleverd, ook samen met de NOS is dat verder berekend. En het zijn vergelijkbare bedragen als met in andere landen. Onder andere in Engeland werd er ook dergelijke bedragen. Ja, dat is een enorme impact. En dat werd met deze cijfers, terwijl wij eigenlijk het onderzoek wat we tot op dat moment op deze data hebben kunnen publiceren, is nog maar het begin van de coronasituatie. Dus we hadden zoals mensen die vorig jaar in het najaar corona hebben gehad en uitgevallen zijn, die hebben we nog niet eens in de berekeningen meegenomen. Dus het is aanzienlijk, waarschijnlijk nog groter. Maar het hielp om in ieder geval, kijk, het zijn schattingen en ook die cijfers, die gebruiken we in dit type onderzoek. Dus dat maakt het wel mogelijk om er een cijfer aan te hangen. Maar al met al, ook al was het iets meer of iets minder, het is gewoon een heel groot bedrag. En kan je dit zo extrapoleren naar de rest van Nederland? Want het gaat natuurlijk over het komt uit lifelines, hè? Deze data. Dit gaat over de noordelijke provincies. Klopt, ja, dit is altijd wel een punt wat heel vaak wordt gevraagd. En natuurlijk beseffen we dat. Het is in Groningen, Friesland, Drenthe. Maar wij waren wel waar COVID misschien wel een ander effect heeft gehad. Ja, maar eigenlijk minder. We hebben heel lang in het noorden, hadden wij relatief lage cijfers met de coronapandemie. Later werd dat natuurlijk wel meer. Maar in vergelijking met de Randstad bijvoorbeeld hadden wij minder gevallen. Dus als je dat, dan is het eigenlijk nog een onderschatting naar verwachting. Ja, dus dat moet je ook achter in je hoofd houden als je naar deze cijfers kijkt. En voor de duidelijkheid, dit laatste gaat over geld, hè? Niet over het welzijn van de mensen met long-covid. Want daar lees ik ook heel droevige verhalen over. Ja. Kan je daar iets over te weten komen? Of is daar meer kwalitatief onderzoek voor nodig? En heb je dan niks aan lifelines? Zeker wel aan lifelines. Kijk, als onderzoeker ben je ook altijd een beetje afhankelijk van wat komt er dan in de pers. Nou, op dat moment was het vooral de aandacht voor dat financiële deel. Terwijl wij meer vanuit de gezondheidswetenschappen kant geïnteresseerd zijn. Ook in het, ik ben dan niet economisch geschoold. Maar veel meer in het welzijn en kwaliteit van leven. En de impact die het mentaal kan hebben. Dus daar zit juist ook heel veel in lifelines. Dat is het mooie dat het een hele rijke dataset is. En dat is een van de dingen die we nu nog verder aan het onderzoeken zijn. Kijken wat voor impact het op het welbevinden en kwaliteit van leven heeft. En daar, een van de aspecten is daar het hebben van werk. Omdat het verlies van werk gewoon hele grote gevolgen heeft. Niet alleen financieel, maar ook voor de mensen. Je verliest je structuur, je omgeving waarin je contacten hebt. De waarden die je hebt gewoon in het dagelijks leven, in presteren van bepaalde zaken. Ja, dat kan. De impact is, dat is een veelkoppig monster. Dat heeft heel veel effect op mensen. En dan zeker ook als het gaat om werk natuurlijk. Jullie hebben kunnen aantonen dat corona serieuze financiële gevolgen heeft. Hè? Dat is wat je net al aangaf, een deel opgepakt door de media natuurlijk. Want zo gaat dat. Welke invloed heeft die studie dan op de maatschappij? Zie je daar al wat van terug? In ieder geval direct gekoppeld aan het moment dat we onze resultaten presenteerden, werd het dus heel goed opgepakt, het 8-uur-journaal, maar ook alle kranten. Op dat moment heel belangrijk qua urgentie, ook omdat toen de tijd een beetje het bericht was van de pandemie is voorbij, dus het is klaar, we hoeven niks meer. Nou, gelukkig heeft onder andere dit onderzoek daaraan bijgedragen dat het wel weer ook bij het ministerie weer op de agenda is komen te staan en dat er ook geïnvesteerd is weer in het onderzoek. En dat gaat dan vooral over het naeilen van COVID. En dat is eigenlijk nu, voor ons onderzoeksgebied is het juist die lange termijn effecten. Daar heb je langere follow-up voor nodig. Dus dat is meer op dat niveau. Maar dit type onderzoek en juist ook naar de rol van die werkgever of wat voor werkaanpassingen. Ja, dat is ook heel belangrijk voor impact voor bijvoorbeeld arbodiensten die en de dienstverlening richting werkgever, werknemer. Dus daarin hebben we ook wel degelijk impact. We werken ook veel samen met landelijke arbodiensten in dit kader. Dus daar hebben we meerdere gesprekken en hebben zij het mee kunnen nemen in hun beleid. Want wat kunnen ze dan doen? Wat voor aanpassingen zijn er al? Hebben er al plaatsgevonden, denk je? Ja, hoe het nou precies in de praktijk uitpakt, dat is lastig. Dat kan ik niet zien. Maar zoals die werkaanpassingen, de urgentie om ook als werkgever samen met een bedrijfsarts in dit geval en ook de werknemer om te kijken als deze klachten aanhouden. En dat is vaak zowel ook voor de werknemer zelf een soort rouwproces. Want dit is het werk wat je leuk vindt veelal. Maar als het niet meer gaat. Doordat je bijvoorbeeld, stelde, ik probeer het even concreet te maken. Ik hoor veel dat mensen last hebben van een soort mistig wolken in het hoofd. Dat ze niet meer heel goed kunnen plannen, niet meer goed kunnen nadenken. Ja. Dan kun je misschien niet meer een controller zijn of een coördinator. Klopt. Ja. Betekent dat dan vaak een degradatie voor mensen? In ja, het werk is, wat ze doen? De uitdaging is, en dat is een ander onderzoek waar we ook naar kijken... van in een ander project, maar dit is wel de vraag die hier ook voor ligt. Als de klachten aanhouden en de persoon zelf... maar ook de begeleiding daaromheen is voortdurend gefocust... op terugkeer naar het eigen werk... Mm-hmm. Ja, dan is er een grote kans dat dat uiteindelijk niet lukt. Omdat we zien dat de klachten heel lang aanhouden. En na 2 jaar kom je dan voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Dus het is de uitdaging bij COVID, maar ook bij andere ziektebeelden... om eerder in het proces te gaan nadenken, wat als dat nou niet lukt? Ja. Wat wordt dan plan B, zodat je wel nog waardevol werk doet... en dat het geen degradatie is? Mm-hmm. Maar dat is of niet zomaar... Niet voelt. Ja, precies. Ja, en dat heb je niet van dag één op de volgende dag klaar. Dus dat is ook een heel proces. Jullie doen handreikingen, zo voelt het een beetje. Ja. Om op tijd bij te gaan schakelen met dit soort werknemers... die hier last van hebben. Ja, dat absoluut. En we hebben dat COVID-onderzoek met lifelines... maar er is ook allemaal, zijn ook allemaal interviews gehouden... of gesprekken gevoerd met mensen, patiënten en met zorgverleners. Aanvullend nog. Aanvullend. En ik denk dat dat ook belangrijk... want dat is eigenlijk vaak wat we ook belangrijk vinden in dit type onderzoek. Alleen de data... je kunt data verrijken en juist de combinatie maakt geeft een totaalbeeld. Dus in dit geval zijn er ook patiënten geïnterviewd, de zorgverleners. En heeft ook geleid dat er een zorgpad is ontwikkeld... om beter zicht van wat is dan de zorg die geleefd kan worden. En het unieke daarin is dat we ook hebben gezocht... dat werk, dus arbeidsgerelateerde zorg, ook daar een plek in heeft. En een ander belangrijk iets waarbij je ook de patiënten wil bereiken... is dat we vanuit het UMCG een website hebben praten over gezondheid. En dat is juist vanuit het patiëntenperspectief over allemaal ziektebeelden. Maar daar is een module rondom COVID, hebben we daar aan toe kunnen voegen. Om het te delen. En dat de patiënten zelf ook van elkaars ervaringen kunnen leren. En horen wat men ervaart en eventuele oplossingen misschien kunnen zijn. Ja. Hoe belangrijk zijn dan die langlopende studies waar we het nu over hebben? Ik hoor al het effect daarvan. Waarin mensen dus bereid zijn jaar in jaar uit hun data te geven aan de wetenschap. Hoe sta je daar nu met al deze ervaringen tegenover? Ja, ik denk dat we soms niet eens beseffen hoe uniek dit is. Hoe uniek het in Nederland is, maar ook internationaal. Dat we dus een hele grote groep mensen 30 jaar volgen op allemaal verschillende generaties. Waardoor we, heel vaak heb je dat je studies begint op het moment dat er een probleem is. Maar hier hebben we ook, je volgt mensen die nog gezond zijn. En je kunt eigenlijk terugkijken, hè? Ja, dat is het. En wat we ook steeds meer doen is lifelines verrijken. Dus ik noemde, of in ons onderzoek gebruiken we heel veel data van CBS. Waar heel veel gegevens van ons allemaal in zitten rondom werk, wat... je salaris, in welke sector je werkt. Maar ook data rondom medicijngebruik bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we steeds meer toegewerkt... dat lifelines ook daarmee verrijkt kan worden. We zijn ons nu heel erg aan het inzetten... om ook andere databestanden te koppelen. Nou, dat is natuurlijk met alle privacy heel belangrijk. Dus daar zijn we heel gevoelig. Maar het maakt wel dat we met de problemen van... de huidige problematiek die heel complex is... dat vraagt ook om... echt veel complexere analyses en een breed dataset. En dan over tijd. Ja, dan kun je echt volgen, wat gebeurt er nou bij bepaalde groepen mensen? En wat voor impact heeft dat? En ik denk dat dat heel mooi is dat we nu 17 jaar bezig zijn. En je ziet nu ook steeds meer dat er hele belangrijke innovatieve studies gepubliceerd worden. Mm-hmm. Dat begint nu te komen. Ja, dat begint nu te komen. En heel echt... wetenschappelijk fundamenteel onderzoek noem ik het maar even. Ik ben meer praktijkgericht, het maatschappelijk gerichte. Maar ook richting overheid, beleidsevaluaties kun je met deze data... kunnen deze data aan bijdragen. En dat is denk ik heel, heel goed en een hele belangrijke investering. En we zijn daarmee dus ook heel blij dat al die mensen in onze regio dat willen doen. En dat is heel uniek, denk ik. En weten we al hoe lang dit nog doorgaat of kan gaan? Want daar is natuurlijk altijd weer geld voor nodig. Ja, we hebben de ambitie dus 30 jaar volgen. Dus we zijn nu 17 jaar onderweg. We hebben net is de toezegging dat er een extra meting weer kan worden gedaan. Dus we zijn nog niet helemaal rond, maar daar gaan we vanuit dat dat lukt. Ja, en dat is toch elke keer weer het spannende überhaupt het spannende van onderzoek doen. Het is altijd afwachten of er weer budgetten zijn. En waar gaat die meting over? Mag je daar al iets over zeggen? Nou, dat is eigenlijk de meting wat we standaard doen. Dus de Lifelines deelnemen ze elke keer op dezelfde manier bevragen. En dat is het mooie, want dan kun je dus over tijd ook veranderingen zien. Dus ze zullen allemaal weer vragenlijsten moeten of mogen invullen. Worden we weer voor gevraagd. Maar ook allemaal metingen en de urine en bloedonderzoek, alles wordt dan weer gedaan. Dus ook voor hunzelf een health check op die gezondheidscheck. Ja, dat geven ze ook aan, dat hoorden we al van deelnemers. Dat ze dat heel prettig vinden. Dat, iemand noemde het een soort APK voor het lichaam. Precies, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat niet alleen wij als wetenschappers er wat aan hebben, maar dat de deelnemers zelf er ook wat aan hebben. En ja, dat is in het kader van preventie, vroeg signalering, weten we dat ook de deelnemers dat fijn vinden. Hè, zo'n health check. Maar soms komt er ook wat uit. Ja, dan, maar dan ook hebben ze dat en worden ze verder via de huisarts. Of zijn ze er vroeg bij op die manier. Dank, Sandra Brouwer. Data geven aan de wetenschap kan dus indirect zorgen voor, kan ik het zeggen, een betere maatschappij in feite. Want daar komt het wel op neer. Dat is in ieder geval het doel. Het stemt hoopvol. Dank voor het luisteren. Iedereen, wil je reageren op deze aflevering? Dan kan je mailen naar wetenschap@ntr.nl. En in onze show notes vind je ook onze bronnen natuurlijk. En de linkjes om je verder te verdiepen. Heb je zin om te scrollen door meer wetenschap? Kijk dan eens op ons YouTube-kanaal NTR Wetenschap. Of op andere plekken waar we ook NTR Wetenschap heten. En geef ons vooral veel sterren. Dan maak je het voor anderen makkelijker om ons te vinden. Dat was de podcast Focus met de laatste aflevering van de serie over proefpersonen. Volgende week hoor je hier een speciale aflevering vanaf de Nachten van Ontdekking in Leiden, waar Sander Nieuwenhuizen in gesprek ging met Michiel van Elk over onderzoek naar psychedelica. Wetenschap in 280 tekens. Ja, en elke week ruikt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Niels van Oort, universitair hoofddocent openbaar vervoer en deelmobiliteit aan de TU Delft. En co-directeur van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft. Welkom Niels, goedemorgen. Goedemorgen Ruben. Goedemorgen. Ben je een beetje wakker? Ik ben redelijk wakker. Ik heb kleine kinderen. Ik ben gewend om vroeg op te staan. Nou, hartstikke mooi. Jij bent al heel actief geweest met je tweets deze week, zag ik. Zullen we trouwens afspreken dat we de naam Twitter even aanhouden en tweets in plaats van X? Ja, lijkt me een goed plan. Ik denk dat iedereen daar wel over eens kan zijn. Hoe bevalt het twitteren tot nu toe? Ja, het is een hartstikke leuke ervaring, kan ik je vertellen. Ik krijg veel leuke reacties, zowel via Twitter, maar ook erbuiten als ik er mensen over vertel. Het is wel intens, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit continu aan en na te denken over wat is leuk, wat is inspirerend voor anderen om te delen. En het is ook een goede manier, merk ik, om te reflecteren op je eigen werk. Van wat doe ik en wat vind ik belangrijk, wat vinden anderen belangrijk, wat kunnen anderen met je werk. Ben je normaal veel aan het tweeten? Nou, ik tweet wel eens wat en ik ben ook redelijk actief op LinkedIn. Maar nu ben ik echt de hele dag, in mijn hoofd althans, daarmee bezig. Dus dat wil echt wel een andere kijk op de wereld. Nou, en dat is heel leuk. Maar gelukkig is het maar een weekje. Ik denk dat de week wel genoeg is, ja. Voor iedereen overigens. Ik moet het natuurlijk even vragen, want jij bent expert in openbaar vervoer. Dus hoe ziet jouw pendel eruit naar werk? Ja, ik reis graag per openbaar vervoer over het algemeen. Vooral omdat ik dan... ik moet veel lezen voor mijn werk. En dan gebruik ik graag het OV om alvast stukken te lezen. Dus ik pak de metro en de bus naar Delft over het algemeen. Andere optie is dat ik de trein en de OV-fiets neem. Ja, dus een beetje alle aspecten, alle facetten van het openbaar vervoer probeer je uit. Over het algemeen, veel mensen denken en praten vooral over het OV als het fout gaat eigenlijk. Hebben we dus vertragingen of streekvervoer dat vermindert, hebben we ook in het nieuws gezien. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik kan even klappen. Als je op een feestje staat en je vertelt dat je OV-onderzoeker bent, dan krijg je inderdaad wel wat met name negatieve ervaringen. Vooral niet-gebruikers vinden er over het algemeen heel veel van. Maar het is ook duidelijk dat momenteel het openbaar vervoer in zwaar weer zit. En dat er heel veel dingen niet goed gaan. Kijk, als onderzoeker moeten wij natuurlijk verder kijken dan de waan van de dag. Maar de huidige situatie vraagt wel om verbeteringen. En ja, wij hopen met ons lab vooral ook te helpen om het OV, maar ook de totale mobiliteit in Nederland beter te maken. Ja, gelukkig maar dat je dat Smart Public Transport Lab, want daar heb je het over, dat in het leven is geroepen. Jij bent daar co-directeur van. Dat doe jij nu. Maar ja, wat over pendelen gesproken, je hebt wel op professioneel niveau heen en weer gependeld. Hè? Tussen Den Haag en Delft eigenlijk. Beleid in Den Haag, wetenschap in Delft. Waarom nu uiteindelijk een wetenschappelijke carrière? Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb ook met veel plezier in de praktijk gewerkt, om het zomaar te zeggen. OV heeft me altijd al geboeid, van jongens af aan. Dus dat is voor niemand een verrassing dat ik daar nu in aan het werk ben. Maar op een bepaald moment, toen ik 15 jaar geleden met mijn promotieonderzoek bezig was, dat ging over betrouwbaarheid van openbaar vervoer. Nou, daar kan je ook een leuk gesprek op feestjes over hebben, kan ik verklappen. Maar toen merkte ik dat in Delft eigenlijk weinig aandacht was voor openbaar vervoer. Er was heel veel aandacht voor mobiliteit, maar weinig voor openbaar vervoer specifiek. En ik merkte ook dat in de praktijk juist, dus overheden, vervoerders en bureaus, wel erg naar Delft keken als het ging om wetenschappelijke kennis. En ja, toen was ik dan een beetje over aan het mopperen tegen iemand. En die gaf mij waardevolle feedback. Van, als je er iets van vindt, moet je er misschien zelf iets aan doen. Nou, dat was eigenlijk het begin om in Delft te starten met openbaar vervoeronderzoek. Ja, en ik ben super trots dat we nu een groep hebben van 25 onderzoekers en 20, 30 studenten per jaar. Die specifiek kijken naar hoe het OV beter en efficiënter kan. Ja, dat is mooi. Daar ben jij co-directeur van. Kun jij kort omschrijven wat het... Want je hebt het nu over het Smart Public Transport Lab. Ja. Jullie zijn dus met 30 onderzoekers en 25 studenten of omgekeerd. Wat doet het lab? Ja, wij doen in het lab is een onderzoeksgroep. En wij verzorgen onderwijs in de bacheloropleiding en ook in de masteropleiding. Leiden wij studenten op voor een wereld in de mobiliteit. Waarbij dan wij specifiek inzoomen op OV en deelmobiliteit uiteraard. En daarnaast doen we veel onderzoek naar openbaar vervoer. Met eigenlijk een belangrijke vraag van ja, hoe kun je het beste OV-netwerk in de brede zin, dus inclusief deelmobiliteit, inclusief fietsen, ontwerpen voor de reiziger enerzijds en anderzijds ook voor de maatschappij. We proberen te begrijpen hoe mechanismen werken, dus zowel het gedrag van mensen, maar ook hoe je goede planningen maakt, hoe je goede netwerk ontwerpt. Om vervolgens de praktijk, dus overheden, vervoerders, et cetera, te helpen om het mooiste OV te maken. Wat past bij de maatschappelijke doelen. En uiteindelijk, want je hebt het over eigenlijk heel veel sociale kwesties. Hè? Weet je, bij OV denken we dat het treinstel moet goed werken en de planning moet goed zijn. Maar de goede mobiliteit is veel meer dan dat dus. Ja, dat is zeker zo. En goede mobiliteit is ook veel meer dan alleen OV. Het gaat mij vooral om het vinden van de goede mix van vervoerswijze. Hoe vind je de optimale mix passend bij de maatschappelijke doelen die we stellen? Natuurlijk zijn transportsystemen er om mensen van A naar B te brengen. Maar ze kunnen nog veel meer effecten hebben, positief of negatief. Op het gebied van ruimtegebruik in de steden met name. Op het gebied van leefbaarheid, op het gebied van sociale inclusie. En ook het gebied van duurzaamheid, wat natuurlijk een belangrijk thema is deze dagen. En ja, dat kan je niet alleen maar technisch aanvliegen. Nee. Wij verzamelen eigenlijk heel veel disciplines om te kijken naar dit soort vraagstukken. Ja, wat voor achtergronden zijn er allemaal bij elkaar? Ja, dat is een hele waaier eigenlijk. Kijk, openbaar vervoer of mobiliteit is geen fundamentele wetenschap op zichzelf. Hè, zoals we ook in Delft de natuurkunde of scheikunde of wiskunde hebben. Dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende wetenschappelijke achtergronden in ons lab. En dat gaat over bijvoorbeeld veel data, data science, operation research, maar ook gedragswetenschappen, stedelijke planning, civiele techniek, dus meer de engineering. Dat heb ik zelf als achtergrond. Ja, en dat geeft sowieso een hele leuke mix van mensen. Maar ik denk om de puzzels te maken die in de praktijk spelen op het gebied van mobiliteit, hebben we ook die verschillende disciplines nodig. Ja, en die puzzels, waarom zijn die zo belangrijk? Waarom is onderzoek naar goed openbaar vervoer zo belangrijk? Ja, ik denk persoonlijk om onze steden en ook onze regio's bereikbaar te houden, maar ook leefbaar en ook inclusief, zodat iedereen in de maatschappij mee kan doen, dan denk ik dat openbaar vervoer daar een cruciale rol in speelt. Maar los van wat ik persoonlijk denk, zie je in eigenlijk alle beleidsstukken, alle plannen steeds meer een rol weggelegd voor duurzame mobiliteit, inclusieve mobiliteit. En om daar te komen moeten we goed begrijpen. En OV speelt daar een belangrijke rol in. Wat we vaak zien, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Maar daarvoor moeten we wel goed begrijpen wat je wel en niet met een openbaar vervoersysteem kan bereiken. Hoe ontwerp je nou een goed openbaar vervoernetwerk? Wij zijn het Smart Public Transport Lab. Dus wij ambiëren Smart Public Transport. En alleen maar bussen laten rijden of iets dergelijks, dat is vaak niet hetgeen dat past op de vraagstukken. Dus het is veel complexer dan dat. En kennis is wat mij betreft de eerste stap om te komen tot goed overeen. Wat voor vraagstukken zijn dat waar je het over hebt? Of waar doen jullie onderzoek naar eigenlijk? Ja, wij hebben verschillende onderzoekslijnen. Een steeds belangrijkere lijn de afgelopen jaren is gedrag. Dat is heel ingewikkeld, menselijk gedrag. We hebben dat ook op het Twitter-account hebben we ook heb ik ook met de volgers gevraagd over keuzes die ze maken. Reizigers maken elke dag keuzes om te reizen, hoe te reizen, wanneer, welke routes. Korte termijn keuzes, maar ook lange termijn keuzes. En wij proberen dat gedrag te begrijpen, om mechanismes te ontwikkelen, theorieën te ontwikkelen, zodat we een beetje kunnen voorspellen. Voorspellen van de toekomst is heel moeilijk, zoals we allemaal weten. Maar als we daar goede theorieën hebben, kunnen we in ieder geval richtingen voorspellen. Wat gebeurt als? Wat als je een nieuw deelfietssysteem in je stad ontwikkelt? Wat als je een nieuwe OV-lijn plant? Wat gaat er dan gebeuren, enerzijds? Anderzijds ook, wat als je duurzame mobiliteit wil bereiken? Wat als je een inclusieve samenleving wilt bereiken? Wat voor OV-systeem en mobiliteitssysteem past daarbij? En daarvoor is gedrag de eerste stap. De tweede stap is het aanbod. Hè, dat is meer de technische kant. Dus de planningen, de netwerken, de dienstregelingen. Hoe ontwerp je die? En daarnaast kijken we ook naar de brede impact van verschillende keuzes. Dus onder andere op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit. Ja, je noemt inclusiviteit een paar keer. Dat is onder de noemer inclusieve mobiliteit, denk ik. Wat is dat eigenlijk? Ja, inclusieve mobiliteit behelst dat iedereen in onze maatschappij op een goede manier toegang heeft en bereikbaarheid van werk, van banen, van school, van zorg, van sociale voorzieningen. Dat iedereen eigenlijk mee kan doen in de maatschappij. Dat staan we onder inclusieve mobiliteit. En streven naar inclusieve mobiliteit impliceert dat het op dit moment op plekken exclusief is. Waar gaat dat fout? Ja, het is een ingewikkeld onderwerp. Dat is altijd als je wetenschappers een vraag stelt, sorry daarvoor. Maar we hebben in ons onderzoek hebben ontdekt dat er eigenlijk 10 dimensies zijn van exclusie, van uitsluiting. Dat kan bijvoorbeeld gaan over geografische uitsluiting. Dus we zien dat bepaalde gebieden op bepaalde tijden niet meer bereikbaar zijn. Zonder auto bijvoorbeeld. We zien ook uitsluiting op het gebied van fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden. We zien ook uitsluiting op het gebied van cognitieve vaardigheden, maar ook digitale vaardigheden. Een belangrijk onderzoek wat we doen gaat over de digitale kloof. Digitalisering brengt ons heel veel, denk ik. Ook in het openbaar vervoer. Maar er zijn ook mensen die daar minder in mee kunnen komen. En we proberen dat te begrijpen hoe dat werkt. En als we het belangrijk vinden dat zij wel mee kunnen komen, hoe we die groep kunnen helpen. Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten uit de vraagstukken waar je onderzoek naar doet? Gaat dat naar Den Haag? Ja, zoals goed de wetenschappers betaamd, publiceren wij al ons onderzoek wat we doen. Hè. Dat blijft redelijk in de wetenschappelijke gemeenschap over het algemeen. Dat vind ik ook een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van opiniemakers of andere inzichten. Ik denk dat we daar ook echt wel iets toevoegen aan het maatschappelijke debat. Maar dat is wat mij betreft het begin. Ik wil graag impact maken. Ik wil de maatschappij helpen met vraagstukken, met onze kennis. Dus wat wij doen is naast de wetenschappelijke route afleggen met publiceren. We besteden ook veel aandacht om onze onderzoeken en onze resultaten inzichtelijk te maken. Dat doen we met infographics, dat doen we met podcasts, dat doen we met artikelen in de vakmedia. Om die brug te slaan tussen theorie en praktijk. Ik heb natuurlijk aan beide kanten gestaan van die kloof. Ja, en ik vind die kloof nog steeds heel erg breed. En ik zie aan beide kanten daar kansen. En daar help ik graag aan mee. Heb je een voorbeeld van zo'n onderzoeksresultaat wat uiteindelijk ook is tot beleid is gekomen? Ja, ik denk dat ik twee voorbeelden kan noemen uit onze onderzoekslijnen. Een vrij recente is de impact van COVID, van corona. We hebben samen met de Nederlandse Spoorwegen een groot onderzoek gedaan vanaf 2020. We zagen natuurlijk dat er van alles gebeurde, onder andere op het gebied van openbaar vervoer. Dat is wel duidelijk. Op verzoek van de overheid zakte de vraag natuurlijk enorm in. En we hebben in de coronatijd 8 keer een groot reizigersonderzoek gehouden. We hebben tienduizenden mensen bevraagd op verschillende momenten tijdens de crisis. Hoe denken jullie nu over openbaar vervoer? Hoe denken jullie nu over treinreizen? En wat zijn vooral je plannen na corona? En dat heeft allerlei inzichten opgeleverd over het verwachte gedrag van de reiziger na corona. En dat helpt eigenlijk om de huidige situatie beter te plannen, zou je kunnen zeggen. Er zijn flinke structurele veranderingen in ons reisgedrag. Vooral de frequente treinreiziger reist minder door thuiswerken uiteraard. En dat vergt een andere aanpak van je planning van openbaar vervoer. Ja, en je had er nog een tweede voorbeeld, zei je? Ja, het tweede voorbeeld gaat over multimodaliteit, dus de combinatie. OV is sterk over het algemeen in veel mensen van punt naar punt vervoeren. De zwakste schakel zit hem vaak in het transport van je huis naar de halte en van je halte naar je bestemming. En we kijken veel naar de integratie van openbaar vervoer met bijvoorbeeld fiets, maar ook met deelmobiliteit. We zien allerlei nieuwe vormen van mobiliteit ontstaan in de wereld en ook in Nederland. En wij proberen te ontdekken van hoe kunnen die nieuwe vervoerswijzen, naast natuurlijk gewoon de klassieke fiets, want daar kunnen we trots op zijn, op onze fietscultuur. Er zijn veel buitenlanden heel jaloers op. Maar vooral die nieuwe deelmobiliteit, hoe kan dat het OV-product helpen? Of is het juist een nieuwe concurrent? Je hebt het dan bijvoorbeeld over deelscooters en misschien dat soort zaken en met andere technologische dingen. Loop je daar ook vaak achter de feiten aan dan, bij dat soort ontwikkelingen? Nou, je ziet dat het vaak voor beleidsmakers moeilijk is om snel te reageren op ontwikkeling in technologie. We leven in een democratisch land, dus besluiten nemen en beleid maken kost tijd. Wat wij proberen te doen is al vanuit ervaringen die we zien in het buitenland. Wetenschap opereert natuurlijk internationaal, dus we zien al veel empirie vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of bijvoorbeeld vanuit Azië. Dat is een andere context, maar dat geeft ons wel al richtingen over wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat er deelstepjes komen, op het moment dat er deelfietsen komen. Wat doet dat nou precies? En zo proberen we te helpen om goed beleid te maken, het liefst proactief. Om eigenlijk de positieve kanten van al die nieuwe mobiliteit te waarderen en de negatieve effecten te mitigeren of te voorkomen. Hoe ziet uiteindelijk het ideale Nederland eruit qua OV volgens jou? Ja, dat is een leuke vraag. En daar heb ik natuurlijk ook een persoonlijk belang bij als OV-reiziger. Maar vanuit mijn professie, ja, denk ik in meerdere lagen. Sowieso denk ik in een mix, wat ik al een aantal keer ook heb verteld. Het gaat niet alleen maar over openbaar vervoer. Het gaat niet alleen over trein en bussen. Het gaat juist ook om de integratie met de fiets en lopen. Dat zijn toch wel heel belangrijke modaliteiten als het gaat om duurzaamheid, onder andere. Dus integratie is wat mij betreft cruciaal. Daarnaast zou ik graag denken in verschillende netwerklagen. Een verbindende laag tussen de steden, tussen de wijken en de steden en de regio. Voor snelle verbindingen die deels een alternatief kunnen bieden voor de auto. Betrouwbaarheid is essentieel. Een van de redenen om met het OV te gaan zou moeten zijn dat je al van tevoren weet hoe laat je er bent. Dus die betrouwbaarheid is wel echt cruciaal. En een andere laag is de ontsluitende laag. En dat gaat er vooral om dat mensen dicht bij een huis, dicht bij een bestemming van het OV of deelmobiliteit gebruik kunnen maken. En op die laag kunnen we denken aan bussen, maar kunnen we ook aan kleinere vormen denken, zoals buurtbussen of vraaggestuurd openbaar vervoer. Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. Een beetje Uber voor het openbaar vervoer, zou ik kunnen zeggen. Niet met grote bussen, maar met kleinere voertuigen. Vraaggestuurd, openbaar gedeeld en ook betaalbaar. En de laatste laag is wat mij betreft de internationale laag. Ik reis veel voor mijn werk binnen Europa. Ik probeer dat zoveel mogelijk per trein te doen. Er komen steeds meer verbindingen ook per trein in Europa. Dus dat is fijn. Maar waar we wel echt behoefte aan hebben, denk ik, willen we echt het verschil maken, is één platform om te boeken en informatie te krijgen. Want dat is op dit moment nog onder de maat. Ik zou het er niet over meer. Ik ben het er enorm mee eens in ieder geval. Wat is denk je de grootste uitdaging in deze zaken? Ja, uiteindelijk is denk ik waar het allemaal mee begint, wat mij betreft, is vaststellen wat onze doelen zijn en vooral wat de waarde van openbaar vervoer is. We kunnen bedrijfseconomisch naar openbaar vervoer kijken. Maar wat ik denk is dat er ook een maatschappelijke waarde is aan openbaar vervoer op de thema's die al een paar keer voorbij zijn gekomen, zoals duurzaamheid, inclusiviteit, efficiënt ruimtegebruik, leefbaarheid. Dat is niet aan mij om dat te bepalen, dat is aan de politiek en aan de maatschappij, maar ik denk dat we daar wel stappen in moeten zetten, dat we een eensgezindheid hebben over wat de waarde van openbaar vervoer is. En als we dat met elkaar eens zijn, dan kunnen we ook stappen maken om die waarde te gaan verzilveren. En ik denk dat dat eerlijk gezegd de grootste uitdaging is. Mooi. Je hebt nog 2 dagen te gaan op Twitter. Wat kunnen volgers nog van jou verwachten? Ja, ik heb vanmorgen, zo meteen heb ik een college over transportsystemen. Dan gaan we het hebben over hoogwaardig openbaar vervoer. Dus snelle bussen of snelle lightrailverbindingen. Daar zal ik nog wel een en ander over delen. Daar is veel over te doen. Ik ga ook zeker over nieuwe technologie praten. Dus wat is de waarde van zelfrijdende taxis? Van hyperloops en allerlei dat soort zaken. Ik ben ook heel benieuwd wat het publiek daarvan vindt. En ik ga ook nog zeker over de integratie tussen de fiets en het openbaar vervoer het een en ander delen. Dat is wat mij betreft echt een gouden combinatie. Mooi. Nou, we zijn benieuwd. Heel erg bedankt voor je tijd deze ochtend. Niels van Oort, universitair hoofddocent openbaar vervoer en deelmobiliteit aan de TU Delft. Fijne dag vandaag en succes met de laatste tweets. Dankjewel, Wibbe. Fijne dag. Wetenschap is overal. In de outback van de Australische woestijn is vrij weinig te beleven. Maar dat gaat op 22 oktober allemaal veranderen, wanneer de World Solar Challenge van start gaat. Een race met voertuigen op zonne-energie. Een van de 50 universitaire teams die meedoet met de wedstrijd en momenteel al druk bezig is met voorbereidingen aan de andere kant van de wereld, is het solar team van de Universiteit Twente. Aan de lijn hangt marketing- en communicatiemanager daarvan, Daan van Haren. Daan, goedemorgen. Of eigenlijk moet ik zeggen, goedemiddag. Goedemorgen. Ja, hier is het middag inderdaad. Het is hier 12 uur 's middags. 12 uur 's middags, lekker in de zon waarschijnlijk, in de Australische zon. Nou, in de schaduw. De zon is nogal sterk hier. Nou, dat is maar beter voor die auto's, denk ik. Ja, voor de auto's kun je beter in de zon staan. Waar in Australië zijn jullie op dit moment? Wij zitten op dit moment in Darwin. En om exact te zijn op de Charles Darwin University. En daar werken wij aan onze auto. Daar hebben we een werkplaats en onze kantoorruimte. Dus daar bereiden wij ons voor op de race. Ja, zo. Jullie hebben net gisteren de eerste testdag gehad, geloof ik, toch? Ja, dat klopt. We hebben gisteren onze eerste meters gemaakt op Australische bodem. Nou, dat was een mooie mijlpaal. We hebben een mooi aantal rondjes gereden. De coureurs die hebben wat vertrouwen kunnen opdoen op het circuit, waar we de 21ste van oktober ook onze kwalificatie mogen rijden. Dus dat was een mooie dag. Ja, dat is heel mooi na de tegenslag van een week geleden. Want de Tubantia schreef er al over. Er was een opslagbox van jullie aangevreten door termieten. Zijn de belangrijke dingen heel gebleven toen? Ja, helaas zijn er wel wat slaapspullen en wat tenten aangevreten, waardoor we die niet meer konden gebruiken. Maar over het algemeen waren er ook nog twee tenten die nog wel heel waren. Twee grotere tenten en alle eetgerei van metaal bijvoorbeeld. Dus pannen, dat was ook allemaal nog erg bruikbaar naar een goede afwasbeurt. Dus dat was prettig. Gelukkig, de Solar World Challenge staat namelijk voor de deur. Wat houdt de race precies in? Leg eens even uit. Ja, de race houdt in dat je met zo'n 45 teams start in Darwin en vervolgens enkel en alleen op zonne-energie naar het zuiden van Australië probeert te reizen. En dat ligt dan zo'n 3000 kilometer verderop in Adelaide. Daar is de finish. Dus de race duurt ongeveer 5 dagen en tijdens die 5 dagen mag je iedere dag van 8 tot 5 racen en daarna moet je stilstaan. Dus dan kampeer je in de Outback. En dan laat je je zonnepaneel op door hem tegen de zonnehoek in te zetten. En op die manier probeer je de volgende dag weer de meeste meters van iedereen te kunnen maken. En als eerste over de streep te komen na 5 dagen. En is het, zeg maar, moet ik even denken aan Formule 1? Is het 1 persoon in die auto of is het een soort van een hele buslading met mensen? Ja, dat is een leuke vraag. We hebben verschillende klasses binnen de World Solar Challenge. Je hebt de cruiserklasse. Daar heeft Eindhoven recent vaak aan deelgenomen. Dit jaar niet, maar daarvoor wonnen ze hem altijd. En die richt zich puur op personenvervoer. Dus daar zit je met z'n 4 in de auto. En wij doen mee aan de Challenger-klasse. En dat is inderdaad vergelijkbaar met de Formule 1. Daar zit 1 persoon in. En daarmee zijn we echt bezig met de technologieën tot de limit pushen, zeg maar. Er zit 1 persoon in die wagen, maar jullie zijn met een heel team, toch? Dat klopt. Ja, we zitten in totaal met een team van 19 studenten. En tijdens de race worden wij ook nog ondersteund door begeleiding, oud-teamgenoten, een meteoroloog, een teammanager. Dus al met al gaan we met zo'n 40 mensen straks door de Outback. Ja, en die rijden allemaal mee? Ja, dat klopt inderdaad. We rijden met een konvooi van in totaal zo'n 11 auto's. Dus waaronder dus onze eigen zonneauto Red X. 11 auto's rijden wij van noord naar zuid. De auto heet Red X? Ja, Red X. X staat voor 10. Het is onze 10e zonneauto. We zijn dit jaar met onze 20-jarige jubileum bezig als Solar Team Twente. Mooi. En dat waren we eigenlijk heel erg trots op. Ja, extra mooi als jullie deze winnen. Hey, je had het over overnachten. Want hoe ziet die Outback eruit eigenlijk? Ja, in het noorden zit je natuurlijk dicht bij water en dan heb je nog wat meer een zeeklimaat. Dus zal het ook wat groener zijn. Maar naarmate je naar het midden van het land komt, wordt het echt een heel droog landklimaat. En zie je heel veel rotsen en gesteenten en zand. Maar dus, het is niet dat jullie over stenen en zand racen zoals bij de Dakar Challenge, denk ik, toch? Is er wel een weg? Nee. De bekendste weg van Australië, de A1, de Stuart Highway, die loopt dus van Darwin naar Adelaide. En dat is ook precies de route die de race aanhoudt. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nooit hoeft af te slaan, wat heel prettig is. Oké, dus het is wel een snelweg, maar met overnachten. Ik denk niet dat er elke 100 kilometer een Van der Valk langs de weg staat, toch, om te overnachten? Nee. Nou, soms kom je een roadhouse tegen, dus dat zou kunnen. Maar in principe gaan wij niet met 40 man in een roadhouse zitten. Maar kamperen wij langs de weg. Daarvoor zijn dus ook die tenten die in die opslagbox zaten. Wij bouwen iedere avond rond 5 uur ons kampement op. En gaan we de dag nabespreken. Gaat iedereen zijn eigen taken doen. Dan gaan de coureurs koken. Samen met nog wat mensen die bij ons operations doen, zoals we dat noemen. En op die manier gaan wij de nacht door. Best wel een avontuur dus. Zeker, ja. En naast het race-aspect zit er ook echt een avontuurlijk aspect aan. Dat je echt gaat kamperen in de outback. En mogelijk ook de gekste dieren tegenkomt 's nachts. Vind je het spannend? Ja, ik heb toch wel wat gezonde spanning naarmate de race dichterbij komt. We hadden gisteren onze eerste testdag dus. En dan een pitbox naast ons zit bijvoorbeeld de jongens van Delft. Ja, dan voel je toch wel de competitie wat stijgen. Nou, het is wel een competitie. Je hint er al naar. Maar wat zijn de regels een beetje? Ja, zoals ik al zei, heb je dus vaste racetijden. Ieder team heeft ook een observer bij zich. Een observer is eigenlijk een soort scheidsrechter die in de bus achter de auto zit en die houdt alles nauwlettend in de gaten. En een van de dingen waar hij bijvoorbeeld op let is of jij niet buiten de snelheidslimiet rijdt. Zijn namelijk stukken waar je maar 100 mag en het is niet de bedoeling dat je daar dan harder dan 100 gaat. Ook al zouden we dat misschien wel kunnen met onze technologisch ontwikkelde auto's. Want hoe betrouwbaar is de zon? Heb je sowieso constant zon daar in de Outback? Nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het komt best wel eens voor dat er een wolk voorbij komt. Nou, daar wil je dan zo snel mogelijk aan voorbij. Dus dan geef je even gas bij en dan heb je weer zonneinkomsten. Het komt ook nog wel eens voor dat je met een storm te maken krijgt, zoals we in 2019 hebben gehad. Je komt het allemaal tegen. We hebben het al een beetje vergeleken met Formule 1, maar er is in de Outback niet heel veel publiek, denk ik. En toch gaat er heel veel werk in zitten. Dus wat is nou het idee achter deze race eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een enorme challenge, een enorme uitdaging. Dus je wil graag de race in het raceaspect. Het is echt een groot evenement hier in Australië en ook wereldwijd wel. En verder proberen we natuurlijk te laten zien aan de wereld dat duurzame mobiliteit en dus rijden op zonne-energie, dat dat echt goed mogelijk is. En dat ook de technologieën die eruit voortkomen, die ontwikkeld worden doordat je 20 studenten aan de gang zet met een zonneauto bouwen, dat dat echt wel wat kan bijdragen aan de maatschappij. Want je hebt het over die technologieën. Wat is er allemaal voor technologie nodig om zoiets te laten rijden door de woestijn? Ja, onze zonneauto bestaat simpelweg uit 3 belangrijke componenten. Allereerst een zonnepaneel om je zonneinkomsten te genereren. Dan hebben we een elektromotor waarmee we dus de zonne-energie die je krijgt omzetten in energie om te rijden. En het komt soms voor dat je meer zon hebt dan dat je harder kunt rijden of andersom. Dat je geen zon hebt, maar wel wil rijden. En daarvoor gebruiken we een batterij, een accu. En om die energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zitten tussen al dit soort componenten ook nog weer optimalisatiesystemen. Zo hebben we bijvoorbeeld een geavanceerde motorcontroller ontworpen of een paneeloptimalisatiebox die ervoor zorgt dat de inkomsten, ook wanneer er bijvoorbeeld schaduw valt op één deel van de cellen, zo hoog mogelijk blijven. Je geeft niet alle geheimen weg, hoop ik, hè, door dit uit te leggen. Nee, dit is de basic. Er zijn heel veel expertises nodig, gok ik, in zo'n team. Wat heb je allemaal voor achtergronden bij elkaar? Klopt, ja. Nou, grofweg kun je zeggen, je hebt de elektronische kant en de mechanische kant. Ook hebben wij een managementteam en een marketingcommunicatieteam. Dus de mensen die het aansturen en die ervoor zorgen dat het project ook naar buiten wordt gebracht en dat er geld binnenkomt, zeg maar. Ja, we hebben verschillende studies eigenlijk, verschillende achtergronden binnen ons team. Natuurlijk werktuigbekunde en electrical engineering natuurlijk. Maar ook technisch bedrijfskunde of industrieel ontwerpen. Dat zijn veel voorkomende studies binnen ons team. Ja, je noemde net ook al dat er eigenlijk de race is er om te laten zien wat er eigenlijk mogelijk is met zonne-energie en dat er ook heel veel technologie gaat zitten in jullie ontwerp. Wat gebeurt er met alle kennis en innovatie die jullie hierin stoppen? Ja, dat verschilt. Natuurlijk is het zo dat onze studenten heel veel leren in zo'n jaar. En dat die kennis allemaal weer goed gebruikt kan worden bij grote technische bedrijven na onze studie. Dus het komt ook regelmatig voor dat technische bedrijven die al jarenlang partner bij ons zijn, mensen benaderen van, goh, zou je bij ons kunnen komen werken? Want we hebben gezien dat jij heel veel weet van een paneeloptimalisatiebox. En op die manier vloeit de kennis van de techniek door in het bedrijfsleven. Er is geen geldprijs, begreep ik. Zo te horen draait het daar ook niet om. Want ja, het gaat uiteindelijk om die innovaties. Maar de hele onderneming kost zo'n team best wel veel geld. Waar komt het allemaal vandaan? Ja, we hebben een heel groot netwerk van partners, van grote technische bedrijven. En ook de onderwijsinstellingen uit Twente die aan ons verbonden zijn. Dat zijn de Universiteit van Twente, Hogeschool Saxion. En ook nog het ROC van Twente. Die leggen een groot deel van onze begroting bij, zodat wij dit kunnen doen. Ja, daar staat natuurlijk tegenover dat wij veel promotie maken voor dit soort bedrijven. En wij dragen ook nauw een logo's op onze shirts en die staan ook op de auto. En op die manier proberen we wat terug te doen. Op de Red X, toch? Ook op de Red X, inderdaad. Ja. Heeft de Universiteit Twente ooit gewonnen eigenlijk? Nou, dat is een lichtgevoelige vraag. De Bridgestone World Solar Challenge in Australië hebben we helaas nog nooit gewonnen. We zijn er wel heel dichtbij geweest. We zijn 1 keer tweede geworden. En in 2019 lagen we eigenlijk heel lang op kop. En toen zijn we in een van de laatste fases van de race door een enorme storm van de weg afgeblazen. Hey. Dat is erg pijnlijk. Maar gelukkig hebben we in 2021 de Solar Challenge Marokko, die alternatief was op de Bridgestone World Solar Challenge, die afgelast was door corona in Australië, wel gewonnen. Dat was een hele mooie uitdaging waar ook andere grote teams uit België of Delft aan meededen. En die hebben dus wel gewonnen. Mooi. Dus dit jaar hebben we alle vertrouwen in dat we kans maken. Ja, super. Nee, dat jullie gaan winnen gewoon, toch? Dat we gaan winnen. Ja, want jullie hebben nog 3,5 week tot de start. Hè? Hoe ziet die komende tijd er voor jullie uit? Ja, nog 3,5 week tot de start. We gaan met name onze auto helemaal race-ready maken. Dus dat houdt in dat we veel gaan testen, de data gaan verwerken en nog verder gaan optimaliseren. Ook de convoy-auto's moeten natuurlijk voorbereid worden. Zoals ik net al zei, we rijden dus met 10 extra auto's in ons convoy. Die moeten allemaal ingebouwd worden met portofoons en communicatiemiddelen en internetmiddelen. Bijvoorbeeld Starlink dit jaar, wat een super mooie toepassing is. Is Starlink met satelliet? Klopt dat? Satellietverbinding? Dat is inderdaad satelliet-internet. Ja, in de Outback heb je vaak geen internet, maar je wil wel graag kunnen communiceren met je teamgenoten. Want het gaat heel veel ook achter de schermen bij zo'n race in om. Dus ja, vandaar Starlink bijvoorbeeld. We zijn nu bezig met de auto's rappen in het rood. We willen graag uitstralen dat wij het Solar Team Twente Convoy zijn. En dat is natuurlijk rood. Dus dat soort dingen. Oh, jullie de auto's die meerijden, die worden een rode, die pakken jullie rood in? Ja, en dan met name onze race convoy. Dus dat zijn dan de zonneauto natuurlijk, de bus erachter, de DMU noemen wij die, de Decision Making Unit. En de auto ervoor, de Escort, dus die de weg vrij houdt, maakt. Ja. En op 21 oktober dus een kwalificatie, hè? Ja, dat klopt. Op het circuit hier in Darwin, Hidden Valley. Betekent dat ook dat er nog een kans is dat je daar niet doorheen komt? In principe niet. Die kwalificatie gaat er puur om, net zoals bij de Formule 1 eigenlijk. Je legt een tijdrit af en wie de snelste tijdrit heeft mag vooraan beginnen. En als je bijvoorbeeld als tweede eindigt, betekent dat dat je 30 seconden later kunt vertrekken. Oké, dus ook al een belangrijke dag. Zeker. Ja, daar wil je niet als 20e uitkoken komen. Nee, maar dat gaat er niet gebeuren, want jullie hebben het volste vertrouwen in de winst, zei je toch? We hebben het volste vertrouwen in de winst, ja. Hartstikke mooi. Dan hebben wij dat ook. Hartelijk dank, Daan van Haren van het Solar Team van de Universiteit Twente. Wij wensen jullie ontzettend veel succes met de laatste stappen. En wij gaan natuurlijk keihard voor jullie duimen tijdens de Solar Challenge. De finish is dus ongeveer de 27 oktober, toch? Dat klopt. Mooi. Nou, ik zeg, maak ons trots en een hele fijne Australische middag toegewenst daar. Bedankt. Oké, fijne dag. Tot ziens. Dankjewel. Doei, doei. Ja, en daarmee zijn we aan het einde van de Nacht van NTR. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Dan hoor je mijn collega Stijn Goossens in gesprek met taalonderzoeker Sterre Leufkens. Zij doet onder andere onderzoek naar dierentaal. En morgenocht hoor je Omroep Zwart. Zij gaan in gesprek met singer-songwriter Leonie Meijer over de theatershow Nashville. En zometeen hier op NPO Radio 1 hoor je het programma Vroeg met Merel Wielaert. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Merel, waar ga je deze ochtend over hebben? Kan je Ons Voetbal is voor Iedereen nog herinneren? Ik niet, helaas. Oh, dat is een project van alweer 3 jaar geleden van de KNVB. En wij gaan even inchecken hoe het ervoor staat. Gaat het nou beter op het gebied van tegengaan van racisme en discriminatie? Oké, jullie gaan het niet hebben over het beter gaat op het gebied van Ajax, denk ik. Niet meer over hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens jullie alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1.